Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In de Libische stad Derna zijn vanavond duizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze zijn woedend op de lokale autoriteiten vanwege de overstroming van vorige week. De demonstranten eisen onder meer dat de eerste onderzoeksresultaten naar de ramp worden bekendgemaakt. Ook willen ze compensatie voor de slachtoffers. Duitsland komt met een nieuw steunpakket voor Oekraïne met een waarde van 400 miljoen euro. Dat heeft de Duitse minister van Defensie gezegd tegen de krant Bild. Volgens de minister levert Duitsland munitie, maar ook kleding en ontmijningssystemen. De laatste drie optredens van de Britse komiek Russell Brand zijn uitgesteld. De organisatie van de show zegt dat ze worden verplaatst. Zaterdag werd bekend dat Brand door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. Russell Brand ontkent dat hij schuldig is. En een groot tuincentrum in Utrecht heeft afscheid genomen van twee omstreden flamingo's die al tientallen jaren lang in de winkel leefden. Dierenbeschermers vonden dat de dieren daar te weinig ruimte hadden. De flamingo's zijn daarom naar Dierenpark Amersfoort gebracht. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandag en dus tijd voor het sportforum. Van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, waar gaan we het over hebben? Onder andere de historische zegen van Jumbo-Visma in de Vuelta natuurlijk. Het ontluisterende spel van Ajax. De herstart van de Eredivisie. En we kijken vooruit naar de Europese voetbaltoernooien van Feyenoord, PSV en AZ. En dat doen we hier aan tafel met oud-Twente-voetballer en kinderboekenschrijver Wout Brama. Wielerjournalist van het AD en podcastmaker van In het Wiel Thijs Sonneveld. En NOS-voetbalcommentator Arno Vermeulen. Meekijken kan op de gebruikelijke manier via de webcam van NPO Radio 1. En we zijn er tot 11 uur. En laten we zoals iedere week snel beginnen met de warming-up. Staat u al in klaar? Loop wat op de plaat. Ja. Ja, Wout, jij bent er voor het eerst hier bij ons in het Sportforum. Extra fijn dat jij er bent. Al een beetje genieten van je voetbalpensioen? Ja, dat is nu een paar maandjes aan de gang. Ik moet zeggen, ik kan er elke week beter aan wennen. Ja, en vorige week had je echt je afscheid, toch? In, ja. in de Goalsvesten natuurlijk. Ja. Ja, dat klopt. Het was een afscheidswedstrijd. Het was echt een prachtige avond. Ik ga het nooit meer vergeten. Het was een hele bijzondere dag. Mm-hmm. Alle jongens uit 2010 die terug waren van het kampioenschap van FC Twente. Jongens uit de voetballerij waar ik mee een leuke tijd heb gehad. Trainers die terugkwamen met Manchester, speciaal voor mij. Dus nee, het was heel bijzonder. En een standbeeld? Ja, dat heb ik ook verteld. Bij 37 en dan krijg je een standbeeld. Dat is wel bijzonder. Heb je al geposeerd? Ja, dat heb ik ook al gedaan. Oh, ja, ja, ik weet al welke foto er gebruikt gaat worden. Schijnt dat ze die kunstenaar van Cristiano Ronaldo genomen hebben. Dus ik zou wel in het contract laten zetten dat je het eerst even goed mag goedkeuren. Heel erg nadrukkelijk gevraagd. Daar ben ik wel een beetje bang voor, moet ik zeggen. En dus ben je nu ruim een week echt helemaal vrij van het voetbal. Ja. Lekker veel tijd om sport te kijken. En dit was jouw moment van deze week. Je had op een gegeven moment, althans, je hebt de hele tijd een papiertje vastgehad. Op een gegeven moment kwam het in beeld en daar stond het FC Twente-logo op. Je hebt hem nog. Ik ben zo snel gekomen dat nog niet alles klaar is. Dus, en ik vind het ook niet zo erg. Misschien FC Utrecht supporters wel. Dit gaat echt veranderen. Ik ben echt trainer van FC Utrecht. Maar ik heb ook een geweldige periode gehad bij FC Twente. Maar dat jullie dat toch nog zien, dat vind ik wel. Dan hebben jullie goed opgelet. Ja, trainer Ron Jans, jouw oude trainer natuurlijk. Ja. Vorig seizoen was hij dat nog. Zat met zijn gedachten nog een beetje bij zijn oude club? Dat snap ik wel, want hij heeft ook een hele mooie tijd gehad bij ons. Maar ik vond het een grappig moment. Hij zat daar zo een heel fanatiek trainer te zijn van FC Utrecht met een klapblokje van FC Twente. Ik vond het grappig. Lekker een beetje Heracles Sarre, toch? Nou, voor mij bedoel je? Nee, dat valt mee. Nee, dus vroeger was dat wat extremer dan het nu was. De laatste jaren viel het wel mee. Ja. Verrast het je dat hij meteen wint met Utrecht? Want dat is natuurlijk eigenlijk het echte nieuws, dat hij won van Heracles. Ja, ze hebben daar wel een hele moeilijke beginfase gehad, moet ik zeggen. En wat Ron natuurlijk heel goed kan, is met mensen omgaan, daar positiviteit in brengen, veel zelfvertrouwen aan die spelers geven. Mm-hmm. Ja, daar is hij echt de beste trainer in die ik heb gehad, denk ik, in mijn hele carrière. Dus ja, dat konden ze denk ik wel gebruiken. Je ziet gewoon dat ze met iets meer vertrouwen spelen en dat ze ook echt beter aan het voetballen waren en als een team functioneren. Ja, dat is gewoon in de voetbalrij en elke teamsport super belangrijk. Ja. Goed, Thijs Sonneveld is ook binnen. Jij wilde dit horen. Nu 6:23. Ja, hij had hem in zijn eerste poging. Hoe is het mogelijk? Mondo Duplantis. Het was het enige dat nog ontbrak. Aan dit seizoen een wereldrecord verbreekt, zijn eigen wereldrecord. En dan doet hij het hier in Eugene. Ja, polstuk hoogspringen. Waarom wilde je dit laten horen? Weet je hoe hoog 6:23 is? Dat is ongeveer een huis, denk ik. Dat is drie verdiepingen ongeveer. Ja, zoiets. Ja, ik vind dit echt een fantastisch atleet. Het is een Zweed. Als je op internet gaat zoeken, dan vind je allerlei filmpjes van hem. Waar hij op die hele jonge leeftijd over allerlei hoogtes springt. Duplantis. Ja, hij is door zijn opa en oma, die hadden een polstok hoogspringbaantje voor hem gemaakt in hun achtertuin. Dus hij springt gewoon al vanaf dat hij kan lopen. Dus er zijn nu nog allemaal filmpjes van hem dat hij dus gewoon als kleuter met, ja, weet ik veel, dat hij 3 of 4 is, dat hij met een heel klein stokje over die over hele kleine hoogte springt. En je ziet gewoon, ja, door de jaren heen gaat hij natuurlijk belachelijke hoogte springen voor zijn leeftijd. En ja, dit is by far de beste Poolse hoogspringer van de wereld. De rest heeft heel veel moeite met 6 meter. En hij springt 6 meter 23. Dat is een enorm verschil. Ja, dit is echt een van de grootste atleten die op de wereld rondloopt. Maar ook met een fantastisch verhaal. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, ga die filmpjes kijken. Want daar krijg je echt een hele grote glimlach van. Ja, goed zo. Dank je wel. Arno, voor jou gaan we even terug in de tijd. Na de 5-1 tegen Sporting, de 2-0 tegen Besiktas, is dit de mooiste trofee van allemaal tot nu toe. Het wordt 4-0 tegen Borussia Dortmund. 4-0. Wat een avond, wat een wedstrijd en wat een waanzinnig Ajax hebben we gezien. Een Ajax dat met 1,5, 1 3/4 been zo ongeveer eigenlijk al verzekerd is van een plek in de knock-out fase van de Champions League. Ja, groepsfase Champions League Ajax Dortmund in 2021. Waarom wil je dat uitgerekend nu horen? Nou, nog geen 2 jaar geleden. Vond ik wel een mooie mijlpaal om even te laten horen hoe snel het in topsport kan gaan. Dat waren de jaren dat Ajax de Europese top aan het oppoken was en daar toe wilde boren. Dat lukte ook eigenlijk wel. Als je Dortmund zo'n pak slaag geeft, dan zegt dat ook wel wat. En toen hadden we echt nooit kunnen denken dat binnen 2 jaar Ajax 12e zou staan in de Eredivisie. En dat top Europa toch wel weer een paar jaar weg is. Dus het is de fraaie kant van sport. Want het is ook heel vervelend als sport voorspelbaar is. Maar het is wel bijna macaber als je dit hoort. Zo kort geleden het verschil. Ja. Overigens zat ik even naar Wout Brama te kijken. Op het moment dat jij zei dat Ajax 12e stond, kreeg je toch een lach op je gezicht. Ja, ik moest denken aan de laatste wedstrijd van afgelopen weekend. En daar heeft Twente natuurlijk gewonnen van Ajax. Ja, precies. Dus daardoor kreeg ik eigenlijk de lach op. Oh ja, oké. Okay. Nou, laten we daar maar gelijk over doorgaan. Want het is eigenlijk dit nieuwe voetbalseizoen nog geen moment rustig geweest bij Ajax. Maurice Stijn, de hoofdtrainer, lijkt steeds verder te broeieren van de technisch directeur Mislintat. En op het veld wil het met die nieuwe lading aan spelers dus ook niet vlotten. Na 4 duels staat de ploeg uit Amsterdam dus 12e. Twente was gisterenmiddag in de Grolsvesten niet 1, maar minimaal 2 maten te groot voor Ajax. Iedereen denkt, wacht even, wij zijn nu zo goed en Ajax is niet zo heel goed. Het zou zomaar kunnen dat we deze wedstrijd gaan winnen. En dat is een hele gekke gedachte voor een tukker. En Flap zelf, Gorter uit de rebound, nog een keer Gorter en dan is het raak. Doelpunt op naam van Daan Rots. FC Twente op voorsprong. 11 minuten onderweg, 2-0 voor Twente. Jongen, jongen, jongen, wat is hier aan de hand, zeg je. Je ziet ze bij Ajax zoeken. Ja, binnen 11 minuten sta je 2-0 achter. Dan spaart Twente je eigenlijk nog. Zeker, zeker. Dan ze laten hier leven. En uit de draai in één keer Stijn. Prachtig zeg. Hard op de lat. En Ajax maar zoeken. Sosa nu met een voorzet. En daar is Brobbey. Ja, exact op tijd om na 35 minuten de aansluitingstreffer te maken. En dit moet Ajax toch wat zelfvertrouwen geven na dat desastreuze begin. Dan is Unuvar door. Unuvar geen buitenspel gegeven. Unuvar, ja. 3-1. Stijn kijkt en weet dat hij heeft verloren in de Grolsvesten vanmiddag. Mislintat lijkt te willen wegkruipen. Onderuit, weg uit het stadion, dat niemand hem ziet. Wout, zeg je nu bewust je glimlach in te houden? Ja, ik is wel bekend dat ik van FC Twente ben, denk ik. Dus dat was een mooie zondagmiddag. Ja. Ja. Zat je in het stadion? Nee, nee, heb ik nog niet gedaan. Omdat ik thuis veel rustiger en fijner kan kijken. Ja. Ja, maar dat is juist de bedoeling dat je dan dus in het stadion gaat. Omdat het de bedoeling is dat je niet fijn en rustig gaat kijken. Nee, snap ik. Ik vind het heel gaat. Leuk. Dat, is, dat mis ik wel echt. Alleen, ik kan daar niet rustig kijken. Als ik bij Twente in het stadion ben, dan is het ja, Wout hier, Wout daar, fotootje hier, fotootje daar. Oh. Dus dan is het wel lastiger voetbal kijken. En ik wil het wel graag goed zien. Maar dan heb ik nieuws voor je. Dat gaat nooit gebeuren als jij het stadion binnen gaat. Ik heb een rustige plek nodig in het stadion. Vergeten. Maar je hebt wel ongetwijfeld meegekregen hoe groot het feest was in Enschede. Ja. Nee, zeker. Maar dat is eigenlijk na elke overwinning wel. De club leeft als nooit tevoren. En thuiswinnen van Ajax blijft natuurlijk altijd wel bijzonder. Ook al is Ajax wel in een mindere vorm. Maar ik vond Twente op alle vlakken echt stukken beter. Maar even terug naar het feest, want ik ben benieuwd hoe dat leeft. Hoe heb je gemerkt dat het een euforiestemming was? Ja, je hebt de beelden denk ik misschien wel zelf gezien na de wedstrijd. Dan hebben ze een microfoon erbij, het publiek, vak P, wat natuurlijk een euforiestemming is. Ja, de sfeer in de groep is geweldig. Dat is al 2 jaar denk ik heel goed. Ik denk dat Ron Jans daar een hele goede trend heeft ingezet. En dat gaat onder Jozef Oosting eigenlijk super gemakkelijk en natuurlijk verder. De kern van de groep is enorm belangrijk, denk ik, bij Twente. De as is een beetje hetzelfde gebleven. Ze hebben wel een aantal wisselingen, maar niet zoveel als bij Ajax. Er zijn 2 belangrijke buitenspelers kwijtgeraakt. Tjerni en Misicjan, die vorig jaar echt belangrijk waren in het aanvalsspel van Twente. Ze hebben nu nog 2 blessures op de backposities. Brenet en Gijs Smal, die ook heel belangrijk waren vorig seizoen in het veldspel. En ook aanvallende goals maakte en assist gaven. En desondanks zie je toch dat er zoveel meer vastigheid zit in FC Twente dan in Ajax. Terwijl ja, Ajax heeft ook heel veel wisselingen. Maar ja, die krijgen het toch veel minder goed voor elkaar. Arno, was Twente gisteren zo goed of Ajax zo slecht? Ik denk vooral het laatste. Twente deed het zeker goed. Maar Ajax was echt heel erg slecht. Ajax had ook van iedereen kunnen verliezen in de Eredivisie. Als ze dat niveau halen wat ze nu lieten zien, maakt de tegenstander eigenlijk niet zo heel veel uit. Nou ja, Ajax is een complete diepe crisis waar niemand zich aan ontworstelt en waar we ook eigenlijk niet van weten hoe dat gaat eindigen in dit seizoen. Waar was het zo slecht? Want ze hebben 100 miljoen euro uit kunnen geven in de zomer. Dan denk je, heb je best wat geïnvesteerd. Ja, maar waar schort het aan? Nou ja, ik geloof toch niet dat we onder de indruk waren van de aankopen die voor die 100 miljoen gedaan zijn. Het is niet zo dat we nu ineens zeggen van wat gek dat het met Ajax niet goed gaat. Dat hebben velen met mij natuurlijk al gezegd toen die aankopen bekend werden. Waar komen die spelers nou vandaan? Wat ingewikkeld om spelers te halen uit de tweede divisie in Frankrijk en uit de jeugd in Engeland voor dit soort bedragen. Kijk naar PSV en Feyenoord trouwens, waar ze dat natuurlijk veel beter en veel slimmer gedaan hebben. Waar komt die Mislintat dat eigenlijk vandaan? Wat heeft hij dan allemaal laten zien voordat hij technisch directeur bij Ajax kon worden? Waarom is Maurice Steijn eigenlijk trainer bij Ajax geworden? Wat toch zeer verbazend was met zijn staat van dienst, dat hij plotseling wel de meest favoriete positie in Nederland als trainer kon innemen. Nou, al die dingen. Als je wind zaait, ga je storm oogsten. Nou, dat zie je dus allemaal terug nu in het spel van Ajax. Het is geen toeval. Het is niet zo dat het zomaar gebeurt. Dat heeft te maken met alle verkeerde stappen die ze al sinds een half jaar aan het nemen zijn. Thijs, jij kijkt met iets meer afstand naar het voetbal als wielerjournalist. Maar wat valt jou op aan Ajax als je daar van een beetje afstand naar kijkt? Aansluitend, of in ieder geval wat Arno net liet horen aan het begin. Ik denk dat je kunt concluderen dat ze in 2 jaar een enorme voorsprong hebben weggegooid. Zowel sportief, financieel, organisatorisch, qua status. Ze hebben, ik weet niet wat ze allemaal hebben gedaan in die 2 jaar. Maar er is een machtsvacuüm ontstaan waar Mislintat is ingestapt. En het is nu alsof Ajax een soort alles wat ze hebben naar het casino zijn gegaan en alles op rood hebben gezet. En dan moet je maar hopen dat het nu goed uitpakt. En ze hebben en heel veel geld uitgegeven. Ze zitten vast aan spelers die vaak voor weet ik hoeveel jaar vast liggen. Ja, met hoge salarissen. Na allemaal 5 jaar, 2028. Maar ook alle jeugdspelers bij Ajax. Ja, er komt helemaal niks door. Want alles zit nu. Ja, iedereen zit vast aan deze spelers nu voor de komende jaren. Dus ik denk dat je als je jeugdspeler bent van Ajax, dat je ook denkt, ja. Ja, waarom zou je nog bij de jeugd van Ajax gaan voetballen? Kun je beter naar Alkmaar gaan? Ja, maar dus ze hebben het voor elkaar gekregen om in 2 jaar een financiële voorsprong helemaal weg te gooien. Ze hebben nu niet een team op het veld staan wat goed is ingespeeld en wat nu kan meedoen. Dus dat gaat ook niet snel veranderen. Nee. Ze hebben de opleiding hebben ze op plan B gezet. Dus ik denk dat dit ook voor de komende jaren echt een desastreuze keuze is geweest. Als het niet heel snel dat balletje toch toevallig op rood valt. Ja. En dat is natuurlijk volkomen mismanagement. Maar kan je geen club runnen. Wout, heb jij ooit in je carrière bij Twente meegemaakt? Het is natuurlijk ups en downs. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is inherent aan het voetballen. Ben je ooit een keer in zo'n down geweest die je nu herkent? Ja, maar dat is bij Twente wel anders dan bij Ajax, denk ik. Je kunt een subtopclub niet vergelijken met een topclub. Je ziet ook vaak dat spelers die bij een topclub gaan spelen in één keer veel minder presteren. Er komt veel meer druk bij kijken. 1 keer verliezen is al meteen crisis. En dat zie je bij Ajax nu ook terug. Er is geen zelfvertrouwen. Je ziet de jongens ook naar elkaar kijken met frustratie. Er is weinig teamgevoel, heb ik het idee. Dat is misschien ook lastig met heel veel nieuwe jongens. Maar ja, er zit geen cohesie in die ploeg. Je ziet ze naar elkaar kijken, de afstanden kloppen niet. Op dit moment klopt er heel weinig aan Ajax, vind ik. Maar jij hebt rustig op de bank op een grote televisie waarschijnlijk naar die wedstrijd zitten kijken. Dus je zit dan ook een beetje te analyseren. Waren er wel lichtpuntjes bij Ajax? Ja, vond ik wel. Ik vond dat Brobbey zich wel manifesteerde. Die speelde wel met zijn hart. Ik vond wel dat hij het echt wou. Ik vond Sosa wel een aardig indruk maken, moet ik zeggen, de linksback. Maar verder vond ik, Hato is een jonge speler die het goed doet, maar die Soetalo in het centrum, ja, die was aan het instappen op momenten dat ik dacht van, dat is helemaal niet handig, uit zijn positie. Je ziet ze gewoon allemaal gekke dingen doen die ze normaal gesproken, denk ik, in een goede vorm niet doen. Dus of we nu de juiste kwaliteiten van de spelers precies kunnen inschatten, is ook lastig. Maar ja, ik zie niet enorm veel sterke aankopen, moet ik zeggen. Arno, ik heb de Telegraaf voor me. Crisis Ajax dubbele punt. Vrees voor positie Maurice Stijn. Is de bedoeling dat je op een video klikt? Dat mag iedereen doen natuurlijk. Maar als dit soort teksten al in met name de Telegraaf wordt gebezigd, dan wordt de positie van Stijn er niet. Niet makkelijker op, denk ik. Zeker niet, maar met name de Telegraaf, die lopen daar natuurlijk wel vaak in voorop. Die zijn ook al, en ik denk ook wel terecht, maar al vanaf het begin af aan ook heel kritisch geweest op bijvoorbeeld misleend dat. Ja, maar dat zijn wel de wetten van voetbal. We zeggen net 12e staan ze en dan hebben we er toch vaak ook nog een soort van glimlach bij. Hoe lang was het geleden dat ze zo laag stonden? 50 jaar geleden of zo, geloof ik. Nou, in ieder geval. Ja. Echt immense tijd geleden. Dat hebben wij bijna allemaal niet meegemaakt. Althans niet bewust. Dus er is wat aan de hand. Ik wel. Nou, ja, ik heb het wel meegemaakt, ja. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik probeer het nog onderuit te komen, maar dat lukt niet. De rest kijkt elkaar aan. Makkelijk. Oké, ik geef het toe. Vertel maar. Ik weet er nog alles van. Dus, er is wat aan de hand. En dan dat kan het consequenties hebben. En dan ligt het er ook nog aan. Wie zit daar? Hè? Zit daar Guus Hiddink, ik noem maar wat, of Dick Advocaat? Of zit daar dus een toptrainer die bewezen heeft dat hij heel goed kan werken? Zou Louis van Gaal trainer zijn bij Ajax, dan zou je misschien wat meer geduld hebben. Ja, maar is het dan ook niet zo dat als, stel dat Louis van Gaal daar trainer was, dat dan ook dezezelfde spelers waren aangetrokken? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook, hij moet gewoon doen met het materiaal wat hij heeft. Je denkt toch niet dat als van Gaal trainer was geweest, dat er dan 12 spelers waren gekomen waar hij niet achter stond? Dat denk ik niet. Nee, dat is precies wat ik net bedoel. Ja, nee, het gaat natuurlijk wel om of je van begin af aan ook echt enorm op je strepen bent gestaan en bent gaan knokken voor die selectie. Daar lijkt het niet op, hè. We hebben dat niet precies meegekregen van dag tot dag. Eigenlijk tot vorige week. De trainer Marie Stijn eigenlijk zei van, ja, ik weet ook niet wat ik precies met die spelers moet. Vrij vertaald. Kan toch niet? Zo kan je toch niet een seizoen beginnen? Ja, dat is de hele selectie. Ik geloof niet dat hij het zo heeft gezegd. Ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik zei vrij vertaald. Maar hij zei dat hij die Soetalo wel goed kon gebruiken, toch? Ja, nou ja, goed. Oké, maar hij zei ook van, ja, hij moest nog zien, geloof ik, of zoiets dergelijks. Hij was uitermate kritisch over de selectie die hij heeft gekregen van de technisch directeur van Ajax. En hij probeerde de afgelopen week wel iets van af te knabbelen. Maar we schrokken allemaal wel, want dat hadden we nog nooit meegemaakt. Hè? Ik bedoel, het kan zijn dat je soms verrast bent door spelers die komen. En dat je dan even op je hoofd krabbelt en denkt van, wat moet ik ermee? Maar dan wacht je vaak dan wel een paar maanden. Dit kwam wel heel snel naar buiten. Dus nee, het is waar dat hij dus andere spelers had willen. Dat heeft hij ook gezegd, hij wilde Nederlandse spelers. Nou, alleen, het zijn juist allemaal buitenlandse spelers geworden. Het is ook wel cru eigenlijk als je het op een rij zet. En daar moet je dan mee presteren. Dan heb je een enorme achterstandspositie. Dan nog, wat hij er tot nu toe mee doet, daar zie ik ook de logica niet van in. Ik zie geen tactisch plan. Daar weet Wout veel meer van. Ik probeer er ook wel naar te kijken. Ik zie het niet. Je wisselt van wedstrijd tot wedstrijd met veel spelers, terwijl ik juist denk, laat er nou 11 even een paar weken staan. Ik zou zeggen, probeer de spelers op te stellen die ook iets bewezen hebben bij Ajax. Bijvoorbeeld neem wat meer Nederlandstalige spelers die elkaar begrijpen. En het is ook wel handig als je weet wie is in het veld. Hè? Want dat weten ze ongeveer nog niet met al die nieuwe spelers. Dat je elkaar bij de juiste naam kan noemen. Je klinkt dat kan cynisch. Nee, serieus. Ik bedoel, er zijn 12 spelers binnengehaald in een hele korte tijd. Ja, maar die trainer heb ik het, die weten wel hoe ze heten. Nou, die zijn vervolgens nog met de nationale teams op pad geweest. Die hebben elkaar nog nauwelijks gesproken. Echt letterlijk nog nauwelijks gesproken. Ik denk serieus dat ze niet heel veel trainingen met elkaar hebben gedaan. Dat kan toch niet? Wat hij na afloop van Twente Ajax zegt, dat kan toch niet? Nee, kan toch niet zeggen, het lag allemaal aan de instelling? Nee. Dat hij heeft eigenlijk 2 weken geleden echt Mischintat een behoorlijk interview gegeven. En nu heeft hij eigenlijk ook de spelers... En die spelers die lopen nu al geen meter harder meer voor deze trainer. Hij is al bezig nu al met zijn eigen straatje aan het schoonvegen. Ja, hij is wel heel eerlijk, maar dat is niet altijd heel handig. Nee. Het is heel onhandig wat hij doet. Want die spelers die krijgen dat natuurlijk wel mee. En die denken, oké... Wat zei hij precies, Wout? Ja, hij was zijn spelers een beetje aan het afvallen. De inzet. De instelling. We gaan de instelling allemaal. Ja, instelling. Maar ik vond ook dat zijn tactisch plan niet geweldig was. Dus ik denk dat hij daar ook wel even in de spiegel had mogen kijken. En ik denk dat het ook sterk is en ook verstandig was geweest dat hij dat gedaan had. Want nu denken die spelers ook van ja, het is leuk, maar we doen het met elkaar. Tenminste, zou ik als speler denken. En nu schuift hij het een beetje af. Eerst naar Mislintat 2 weken geleden. En nu doet hij het eigenlijk naar de spelersgroep. En ja, dat vind ik als trainer, of het nou waar is of niet, niet sterk. Wie wel sterk als het uit de startblok is gekomen als trainer is Jozef Oosting. 4 wedstrijden gespeeld, 4 gewonnen. Twente is gewoon medekoploper. Had je dat verwacht na het afscheid van Ron Jans? Nou, we zeg ik nog steeds. Maar nog wel een beetje, toch? De eerste 3 wedstrijden ook relatief makkelijke tegenstanders gehad. Ja, Volendam, PEC en Almere. Ja, en Ajax was nu ook niet afgelopen zondag de meest moeilijke tegenstander. Dus ja, in principe moet je ze dan wel kunnen winnen. Maar wat ik zei, Twente heeft wel een aantal wisselingen gehad. Zeker in het aanvalsspel. Dus ik denk dat ze niet verwacht hadden dat ze zo makkelijk hun doelpunten zouden kunnen maken. Maar met Flap op links is wel een uitvondst. Die heeft denk ik zeker afgelopen zondag enorm goed gespeeld. En hij speelt eigenlijk nu zoals ik hem vorig jaar echt op training ook heb zien spelen. Heel makkelijk voetballen, goed tussen linies. Aanvallend, heel creatief, sterk aan de bal. Je kunt echt doorvoetballen met hem. En dan kan hij op die linksbuitenpositie nu een beetje hangen. Speelt hij dus als een tweede 10. Wordt een beetje een tactisch verhaal, maar kan hij dat wel heel goed, vind ik. Dus hij komt daar echt vrij. En ja, Ajax liet hem ook echt vrij, moet ik zeggen. En als je met ons iets uitzoomt, want Arno die begon dit onderwerp met een fragment van 2 jaar geleden. We hoeven maar 5 jaar geleden te kijken. En dan was Twente nog gewoon in de keukenkampioendivisie. Ja. Nu doen ze mee aan de top. Wat is daar gebeurd in die afgelopen 5 jaar? Hoe zijn ze die klap te boven gekomen? Oh ja, dat was wel pittig natuurlijk. Kijk, in 2018, toen ik terugkwam uit Australië om weer in de keukenkampioendivisie te spelen met FC Twente, was wel pittig. Er was helemaal niemand. Er was geen enorme lijn in te ontdekken in het beleid. We moesten binnen een jaar terug, want anders zou de club eigenlijk failliet gaan. Dus er zat heel veel druk op. En dat is gelukt. En ik denk dat het jaar daarna dat we echt geluk hebben gehad dat corona kwam. Omdat Twente stond weer, ik denk, rond de 15e plek. Ja. En het was een enorm slechte fase van de club. En volgens mij was de club ook vrij snel wel erbij om te zeggen van laten we die competitie Dus de laatste 3 jaar onder Ron Jans is er enorme positiviteit gekomen rondom de club. Jan Strooij heeft daar een enorme duit in het zakje gestoken. Ik denk dat de club gewoon echt weer misschien wel meer cult is geworden doordat ze juist gedegradeerd zijn. En nu we echt in de lift zijn. En ja, er zitten 5000 wachtlijsten voor seizoenkaarthouders. Ik denk dat de club echt floreert. En denk dat niet het einde in zicht is. Ik denk dat de club echt nog wel veel verder kan groeien. En toch na afloop dan weer zo'n incident. Ik ga het woord dat richting Brobbey is geroepen niet eens hier herhalen. Het is dus omdat geen incident meer. Dat is het vervelende. Nou ja, precies. Nou ja, daarom zeg ik weer een incident. Ja. Berghuis gebeurde het nu weer. Die deelde toen klappen uit. En nu gebeurde het weer. Heb jij daar laatste nieuws over? Wat jij weet? Dat een 16-jarige jongen is die al wel een stadionverbod heeft gekregen. Ik weet niet precies voor hoe lang. Dat is wat je kan doen. Maar ja, hoe moeten we dit stoppen? Het is een maatschappelijk probleem die tot uiting komt, ook in de voetballerij. Enorm vervelend, maar ja, dan moet je misschien toch maar die ingang helemaal blokkeren. Dat niemand daarmee bij kan. Dat de kindjes van 8 jaar niet meer een handtekening kunnen vragen van hun Ajax-idolen. Ja, dat hoort dan misschien daar maar bij. Wat ik wel enorm jammer zou vinden, want ja, kinderen tot de verbeelding spreken met voetbal is natuurlijk bijna het mooiste wat er is. En dat kan gewoon eigenlijk bijna niet meer, omdat er allemaal idioten rondlopen. Ja, en vooral duidelijkheid. In dit geval was het dus 1 jongen die zoiets doet. Dus laten we dan ook in de achterhoofd houden dat er heel veel mensen zijn die het niet doen. Dat is ook zo. En dat is altijd zo. En de goede moeten weer leiden. Het is wel zo. En dat is voor Wout lastig misschien om iets over te zeggen. Maar ik vind wel dat, en Twente is echt niet de enige, maar Twente wel al een structureel probleem, ook met een deel van de fans natuurlijk heeft. Ik heb zelf een paar keer meegemaakt dat ik na afloop ook trouwens voor een wedstrijd wel daar ben. En dat ik echt, 100-150 jongens met bivakmutsen en hoodies en stenen zie rondrennen om de bus van de tegenstander te ontvangen. Over die parkeerplaats daar aan de voorkant. Wat ik toch bij weinig clubs meemaak. Echt ook wel eens na afloop in mijn auto ongeveer onder mijn stuur gezeten toen het allemaal losging daar. Dat zie je bij de grote clubs. En Twente is een grote club. Maar daar ligt wel een structureel probleem, ook om dat in goede banen te leiden. Dit is een incident op dit gebied. Een heel erg incident, want ik vind het echt super pijnlijk wat daar gebeurt. Brugging is wel gelijk... Ja, dat doet hij goed. Het is voor Robbie echt verschrikkelijk dat zoiets weer gebeurt. Ja, maar er gebeurt wel veel meer. Ook bij Twente. En dat is echt wel ontzettend lastig voor een club om te tackelen. Maar er is een probleem ook daar. Ja, Thijs, ik zie dat je wat wil zeggen. Ja, ik zit na te denken over... Het is een maatschappelijk probleem. Ik snap wat je zegt. Maar ik denk dat voetbalclubs en mensen in het voetbal misschien er op een andere manier over moeten gaan nadenken. Want het is een voetbalprobleem. Natuurlijk is het een maatschappelijk probleem. En natuurlijk speelt het in de maatschappij. Maar het is niet voor niks dat voetbalclubs elke keer van dit soort mensen aantrekken. Of het nou mensen zijn met capuchons en hoodies die bij wijze van spreken tegenwoordig bij iedere club rondlopen. Als je bij een amateurclub gaat het soms nog mis en staan ze elkaar de hersens in te slaan. Volgens mij trekt het voetbal, zeker sinds corona, een groep mensen aan die daar alleen maar is om rotzooi te trappen. En dat moet beter geadresseerd worden. Maar wat voor manier dan? Hoe moet je dat oplossen dan? Ja, we willen allemaal harde straffen, maar dat is heel lastig blijkt toch. Clubs kunnen toch niet genoeg doen om die supporters buiten te houden. Ja, maar ik denk dat je wel met me eens moet zijn dat er heel veel clubs zijn die heel grote raddraaiers en supportersgroepen die al jarenlang rotzooi trappen, te lang de hand boven het hoofd hebben gehouden uit angst voor, weet ik veel, represailles of dat ze in je tuin staan als bestuurder. Dat gebeurt ook, maar als club om een supporterstraf is wel lastig om te doen. Ze hebben tegenwoordig gelukkig hele goede camerasystemen, dus ze kunnen wel heel veel doen. Ze hebben volgens mij ook bij Twente tegen Hammarby, waar die supportersrellen geweest hebben, ze echt 25 tot 30 man wel stadionverboden uitgedeeld. Maar ja, die ook gehandhaafd? Nee, dat is het moeilijke. Je kunt niet daar camera's neerzetten en gezichtsherkenning doen en dan niet binnenkomen. Mm-hmm. Ik geloof dat ze in Engeland een soort systeem hebben dat je een soort van meldingsplicht hebt van ik moet nu ergens op een straal van zoveel kilometer van het stadion zijn. Ja, dat in Italië checken ze ID-kaarten. Ja, dat zou een uitkomst kunnen zijn. Maar ja, zijn ze in Nederland ook al heel NEC heeft geloof ik, een nieuw systeem geïnstalleerd. Ja, en er is ook een systeem dat ze wel kunnen checken straks dat als jij een stadionverbod hebt en je bent binnen een bepaalde cirkel rondom een stadion, dat er een seintje gaat naar een politiepost van haal hem even op, want hij mag daar niet komen. Ja. Dus dat gebeurt wel. Maar het is nog niet helemaal rond volgens mij. Nee, veel supporters kunnen ondanks stadionverboden gewoon nog naar de wedstrijden. En dan heb je wel een stadionverbod uitgedeeld, maar heeft het nog steeds geen zin in de praktijk. Het is ook de aantrekkingskracht van voetbal, hè, Thijs. Want we hebben ook pas weer verhalen gezien. Heel kort. Georganiseerde misdaad ziet het voetbal ook wel heel prachtig om te infiltreren, heel bewust. Ja. We gaan het zo meteen nog even verder hebben over de Eredivisie. Na 10:30 onder andere over AZ, PSV en natuurlijk Feyenoord. Maar ook ruim aandacht voor de Vuelta. Na het nieuws van 10:00. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. Doorgekopt. Kans. Feyenoord en de Champions League. Terugleggen bij de tweede paal. Inkoppen. Morgenavond, rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip, Feyenoord Celtic. Dit is de mogelijkheid, alleen op het doel af. Luister morgenavond, vanaf 9 uur, in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Het eindsignaal is hier. Feyenoord Celtic. Wie luistert, weet meer. Ster. Van 's morgens op pad met de Cats, tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk. En je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. NPO Radio 1. 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Wetten die fraude met faillissementen moeten voorkomen werken niet of nauwelijks. Dat concludeerde onderzoeksbureau Regioplan en het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Volgens schattingen komt bij 25% tot 33% van de faillissementen fraude voor. In die gevallen kunnen schuldeisers minder geld opeisen. Curatoren moeten onderzoek doen naar dit soort fraude, maar lopen daarbij tegen problemen aan. Zo blijkt dat de FIOD en het OM hun signalen nauwelijks opwikken, zeggen de onderzoekers. In de Libische stad Derna zijn vanavond duizenden demonstranten de straat opgegaan, dat meldt persbureau Reuters. Ze zijn woedend op lokale autoriteiten vanwege de overstroming van vorige week. Die kostte aan duizenden inwoners het leven. De demonstranten eisen dat de eerste onderzoeksresultaten naar de ramp worden bekendgemaakt. Ook willen ze dat de stad, die grotendeels is verwoest, snel weer wordt opgebouwd. En verder eisen ze compensatie voor de slachtoffers. De geplande optredens van de Britse acteur en komiek Russell Brand zijn uitgesteld. Hij had deze week nog shows op meerdere locaties in het Verenigd Koninkrijk. Die worden verplaatst omdat Brand door meerdere vrouwen is beschuldigd van onder meer verkrachting en aanranding. Brand ontkent dat hij schuldig is. De Britse premier Sunak noemt de beschuldigingen bijzonder ernstig en zorgwekkend. Hij vindt het goed dat de BBC en de zender Channel 4 een onderzoek instellen. Brand werkte in het verleden als presentator bij beide omroepen. De supporter van FC Twente die racistische opmerkingen maakte naar Ajax-spits Brian Brobbey kan een landelijk stadionverbod krijgen van 20 jaar, dat zegt voetbalbond KNVB. Het incident gebeurde gisteren na de wedstrijd tussen Twente en Ajax. Brobbey was zeer ontdaan. De KNVB zegt dat racisme en discriminatie onacceptabel zijn en dat dat met strenge maatregelen wordt bestreden. Dan het weer. Flinke regen- en onweersbuien trekken van het westen naar het oosten van het land. Aan zee staat een krachtige zuidwestenwind. In het noordwesten op de Wadden kans op zware windstoten. Vannacht is het een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon. Later regen bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Een file en die staat in het zuiden van het land op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder wordt aan de weg gewerkt. De weg is op dit moment ook dicht. De vertraging achter, achter deze werkzaamheden is een kleine 30 minuten en er staat 5 kilometer file. Ster. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, een uurtje sportforum nog in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, we bespreken natuurlijk de historische zegen van Jumbo-Visma in de Vuelta, de herstart van de Eredivisie. En we kijken vooruit naar de Europese wedstrijden van Feyenoord, Ajax en PSV. NAZ ook nog, en dat doen we aan tafel met oud-Twente-voetballer Wout Brama, wielerjournalist bij het AD Thijs Sonneveld en NOS-voetbalcommentator Arno Vermeulen. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Shorttracker Shinky Knecht en bondscoach Niels Kerstold hebben hun problemen uitgepraat en kunnen verder met elkaar. Dat liet Kerstold vandaag weten bij de aftrap van het nieuwe seizoen. Vorig jaar uitte Knecht openlijk kritiek op het functioneren van Kerstold. Maar de kou die is nu uit de lucht. Alles onder... Nee, het is nooit allemaal onder controle, maar eigenlijk het grootste deel wel. Het loopt gewoon lekker. Ik ben blij hoe ook een Shinky er nu in zit. En Suzanne Schulting die begint zoals verwacht wat later aan het seizoen. Vorig jaar was ze oververmoeid en toen gaf ze al aan het rustiger aan te willen gaan doen. En bondscoach Andries Jonker heeft verdedigster Annick Nouwen gepasseerd voor de komende duels in de Nations League. De speelster van Chelsea heeft deze zomer tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onvoldoende indruk gemaakt, aldus Jonker. Wielrenster Demi Vollering doet woensdag niet mee aan de individuele tijdrit op de EK wielrennen in Drenthe. Vollering wil extra rust nemen met het oog op de wegwedstrijd van zaterdag. Schering van Androoy, die vervangt Vollering. Handbal international Kelly Dulver die gaat een transfer maken naar een Hongaarse topclub. Gyur heet die topclub. De opbouwspeelster heeft nu al een meerjarig contract ondertekend. Dat pas volgende zomer ingaat. Tot die tijd blijft ze spelen bij haar huidige club. En dat is in Duitsland BBM Bietigheim. Dan nog wat uitslagen uit de eerste divisie. Want Groningen heeft in eigen huis overtuigend gewonnen van Jong PSV. Het werd 4-0. Emmen won met 2-0 van Jong Utrecht. En Jong AZ was met 5-2 te sterk voor Jong Ajax. En afgelopen weken werd er in Spanje geschiedenis geschreven. Jumbo-Visma heeft met Sepp Kuss, zeggen we, hè? Thijs? Nou ja. Is het Kuss? Ja, dat is een Amerikaan. Ja. We hebben het al die jaren verkeerd gezegd. Zou het? Ja, de Sepp Kuss, echt. Misschien moeten we zelf eens vragen. Zullen we vanavond voor het laatst een kus zeggen? Koes? Koes. Okay. Geschreven pers is zo makkelijk. Goed, Sepp heeft de Vuelta gewonnen en pakt daarmee een unieke trilogie. De ploeg schreef de Tour, de Giro en de Vuelta op zijn naam. Het is echt wel gunnen. En dat is ook mooi. Dat kan ook mooi zijn. Jumbo-Visma vindt het allemaal goed. Primoz Roglic said Sepp Kuss might as well win La Vuelta. Are you here for winning the overall? No. Gaat Koes nog een keer. Kan die langs de supporter? Nee, dat kan die niet. Ja, dan nu toch in tweede instantie. Om het 1-2-3'tje compleet te maken, moet Roglic natuurlijk ook nog even los. Remco Evenepoel, de Belg kan niet mee. With his arms aloft, Sepp Kuss is victorious. En we gaan zo meteen echt iets ongekends op het scorebord zien. Wat een machtsvertoon. 1 Vingegaard. Sepp Kuss. Hij wordt tweede. En 3. Ja hoor. Primoz Roglic. Goed gedaan. 1, 2 en 3. Kandidaat. Kandidaat. Drie verschillende winnaars. En 3 verschillende dit seizoen. 1, 2, 3 glasses. Ja, weet je, wat voor woorden historisch en dit is sportgeschiedenis denk ik. But I think the most important thing is I've learned about myself, not only physically but mentally. Ja, Thijs Sonneveld, hoe kijk jij naar de prestaties van Jumbo-Visma de afgelopen tijd? Absurd goed. Het is nog nooit gebeurd dat één ploeg 3 grote rondes wint. Al helemaal niet met 3 verschillende renners. En in het moderne wielrennen is het ook niet gebeurd dat één ploeg 1-2-3 wordt in een grote ronde. Tot deze Vuelta was echt, het was een veegpartij. Ja. De rest is echt gedegradeerd. Dus ik zou niet graag in de schoenen staan van een van de ploegleiders van die andere ploegen. Ja. Daar is wel behoorlijk wat werk. Ja. Het motto van Jumbo-Visma is samen winnen. Nou ja, in dit geval hebben we gezien wat er gebeurd is. Dat Roglic en Vingegaard hebben gezegd, oké. Okay, de ontwikkelingen zijn nu eenmaal in het begin van de Vuelta zo geweest dat Koes vooraan reed en vooraan mag blijven rijden. Ja, dat hebben ze niet zelf gezegd. Hebben ze het niet zelf gezegd. Maar Vingegaard heeft op een gegeven moment toch wel... Die kwam het meest overtuigend over, ja. Laten we het zo zeggen. Ja, ja. We hadden gisteravond Marijn Zeeman gebeld in onze podcast bij In het Wiel. En toen stelden we hem de vraag, heb je ingegrepen? Dat was dus de woensdag van de Angliru. Toen ze de laatste keer koers eraf reden. Roglic en Vingegaard. En toen zei hij, moest hij eerst wel lang nadenken. En toen zei hij, ja, wat er in de kleedkamer is gebeurd, dat houden we een beetje bij ons. Dat lijkt me duidelijk dat dat een ja was. Dat zegt wel genoeg. Ja, ik denk dat zeker. Ik denk dat Vingegaard nog eerder zelf al had besloten, nou, dan gaat Kuus winnen. Maar dat Roglic daar nog wel even wat een duwtje in de rug voor nodig had. Die reed zeker de dagen daarop nog wel met een derde positie als een soort, wij vergeleken met een kleuter die niet in het bos wil lopen, maar toch mee moet. Dus een derde positie met lange tanden en een lang gezicht van, nou oké, okay, nou, vooruit dan maar. Maar uiteindelijk denk ik dat het onvermijdelijk was dat Kuus ging winnen. Want als een van de andere twee, als het had losgegooid en een van de andere twee had gewonnen, dan was het denk ik wel een kleine vete. Had het kunnen worden tussen Vingegaard en Roglic. En dat moeten ze ten alle tijde vermijden. Voor Roglic ook wel pijnlijk, toch? Want hij had dan zijn vierde Vuelta-zege kunnen boeken. Record. Dan zit hij toch ook tanden knarsend op de fiets. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk, op een gegeven moment komt er een soort luxe probleem. Als je zoveel wint, dan wordt het ook een soort normaal om zoveel te winnen. En dan gaan, ja, dan gaat het ook meespelen wie dan de grote koe krijgt. Roglic heeft vorig jaar zichzelf helemaal weggecijferd in de Tour. Heeft Vingegaard onder zijn vleugels genomen. Dus die heeft wel ergens het idee van, ik heb heel veel gedaan voor de ploeg. Heeft jarenlang op zijn rug gesurfd en was echt afhankelijk van zijn overwinningen. Dus die dacht misschien wel, nu is het mijn beurt. Maar ik denk, als hij een beetje uitzoomt, dan kan hij ook wel zien dat Kuus in alle grote rondes die ze hebben gewonnen een sleutelrol heeft gespeeld. Ja. En dus ook in alle overwinning van Roglic in de Vuelta en in de Giro. Dus volgens mij, als hij een klein beetje uitzoomt en straks in de winter nadenkt, dan kan hij denk ik ook wel een beetje beseffen dat deze wel als gunfactor wel logisch was om aan Kuus te geven. Ja, Wout Brana, kun jij daar als sportman in komen? Of denk je dan, nee, een wielrenner moet gewoon altijd zelf willen winnen? Ik vraag me ook af hoe verstandig dat is. Ik denk, maar het is wel qua teamgevoel heel mooi dat het zo naar buiten toe gebracht wordt. En ik denk dat het echt heel goed is. Want Kuus cijfert zich ook altijd weg voor die andere zeker, man. Maar als ik Roglic zelf zou zijn, zou ik toch wel een paar nachtjes slecht geslapen hebben, denk ik. Lijkt me toch wel heel vervelend. Als je weet dat je eigenlijk misschien wel beter bent en weg kan rijden, dat je dan toch in je zadel moet blijven zitten. Maar Thijs, hoor je zelf wat je zegt? Dat iemand wordt gegund om een grote ronde te winnen. Het is niet een criterium of zo. Ja. Het is een grote ronde. Nou, weet je, dankjewel, ga jij maar. Ik weet het. Ik weet wat ik zeg. Maar de overmacht is zo groot dat ze dat dus kunnen. Ze kunnen beslissen onderling wie er gaat winnen. En dan is het eigenlijk was dit min of meer een soort strategische keuze. Het is niet alleen maar, het is niet zozeer alleen maar een soort van cadeautje aan Kuus. Ik bedoel, hij heeft ervoor gereden en hij heeft zichzelf in die positie gemanoeuvreerd. Mm-hmm. Maar ik denk dat de ploegleiding vooral heeft ingegrepen, omdat als ze het los hadden gelaten de laatste paar dagen, dat het er belachelijk had uitgezien. Want dan waren ze dus elkaar gaan aanvallen. En dan had Vingegaard denk ik van heel ver moeten aanvallen. En Roglic wat conservatiever moeten rijden. Dus die was dan meegesprongen en niet overgenomen. Wat krijg je dan voor? Wat mooie beelden, denk ik. Ja, maar dan krijg je gewoon, ik denk dat het risico dan best wel groot was, dat daar gewoon een veto was ontstaan, een vijandschap was ontstaan. Maar wint dan de sterkste toch? Zou dat niet mooi zijn ook ergens? Ja, maar wint dan de sterkste. Ja, ze hebben verschillende kwaliteiten. Roglic is heel explosief. Die moet dus eigenlijk wachten tot het allerlaatste. En daar heeft hij eigenlijk zijn ploeg ook voor nodig. Vingegaard die wil juist een hele zware koers hebben. Ja. Heeft daar de ploeg ook wel ergens voor nodig. Ja, dus dan zou je eigenlijk de ploeg in twee kampen moeten opdelen. Ja. Eén kamp van de ploeg die dan heel hard moet maken. En die probeert van ver aan te gaan. Ja. En één kant van de ploeg die dan weer terug gaat rijden. Ja. Dat kan niet. Maar we hebben het nu gezien, de dominatie van Verstappen. En dan komt gelijk de discussie van, ja, een beetje, het is verkeerd voor de autosport. Want wordt er een beetje een saaie boel. Want je kan bijna invullen wie er gaat winnen. We gaan het zo meteen over de afgelopen race hebben, hoor, waar het toch even anders was. Maar hoe leeft die discussie in de wielersport eigenlijk met die dominantie van deze ploeg? Ik vind het vergelijk met autosport altijd moeilijk. In ieder geval met Formule 1. Daar zijn 20 auto's waarvan er misschien vier kunnen winnen. Het gaat standaard. Even over de dominantie, heb ik het even nu over. Ja, kijk, je hebt een paar hegemonieën natuurlijk wel gehad in het wielrennen. Indurain won er 5 achter elkaar in de Tour. Sky won er heel veel achter elkaar. US Postal was jarenlang de te kloppen ploeg. Het zijn niet de meest frisse voorbeelden die ik nu aanhaal, dat besef ik ook. Maar ja, ik denk zeker in de Vuelta waren er echt wel op een gegeven moment ook wel, dan hoorde je wel doorcijpelen van andere ploegen, dat ze het ook wel Jumbo soms kwalijk namen dat ze ook de kruimels niet meer lieten. Dus dat ze ook nog gingen rijden voor dagzegers bijvoorbeeld. Dat ze vluchtgroepen niet lieten gaan. Dat kan een beetje sneu, toch? Ja, ik denk dan, ja, dan moet je maar harder rijden. Maar goed, wielrennen is natuurlijk wel een ingewikkelde sport waarbij je ook moet samenwerken met je concurrenten soms. Dagzegers en kruimel. Ja, in dit geval wel, ja. Is hun budget zoveel meer dan van de concurrentie eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Des te knapper is het. Ik denk dat je dit hele verhaal van Jumbo-Visma moet je eigenlijk zien vanaf 2015. Toen waren ze de slechtste ploeg van het World Tour peloton met het kleinste budget. Uit mijn hoofd 6 overwinningen in een heel jaar. Nee, dat doen ze nu meestal in een week. Ja. En dat was toen echt... toen hebben ze allerlei dingen proberen te veranderen. En toen was er nieuw management. Post-Rabobank tijdperk. Bezem door de hele ploeg gehaald. En toen hebben ze echt geprobeerd... Oké, we moeten op een andere manier die sport gaan beleven. En toen hebben ze ervoor gekozen om het geld dat ze hadden... vooral te steken in de omkadering. Dus vooral in voeding, materiaal, windtunnel testen... Geen sterren, geen idiote salarissen betalen. Zeker geen sterren. Ze hebben toen Roglic gehaald. Nou, dat was gewoon. Ja, die kwam ze aanwaaien. Schansspringer geweest. Rijdt goede testen. Ja, is die schansspringer geweest? Ja, ja. Maar ja, het was toen echt. Ja, weten wij veel. Ja, die gast ziet er goed uit in een lab. Ja, we hebben toch geen geld. Laten we hem nemen. Is natuurlijk wel gewoon mazzel geweest achteraf. Maar ze hebben zich daarna ook echt wel gericht op andere renners. Doel, voor Vingegaard stonden niet renners, stonden geen ploegen in de rij. Voor Sepp Kuss even goed niet. Dus het is wel echt, ze hebben het wel het succes voor een heel groot deel zelf gemaakt. Het is niet Real Madrid, we kopen een paar. Heeft die ploeg een verstand van voetbal eigenlijk? Nou, Marijn Zeeman zegt van wel. Dus, maar hangt er ergens een Ajax-scenario boven de markt? Dat wij het vorige uur bespraken dat je heel goed bent... en dat het twee jaar later helemaal anders kan zijn? Of zeg je, nee, ze hebben het zo structureel goed voor elkaar... Ja, want zij gaan nog een aantal jaar het wielrennen domineren. Nou, want op de achtergrond, kijk, ze zijn elk jaar een klein beetje beter geworden... op alle terreinen. Dus niet alleen sportief... Maar ze hebben, of op voeding of materiaalniveau. Maar ze hebben ook op de achtergrond, dus dat hele commerciële team is elk jaar bezig geweest om het budget een beetje te verruimen. En ze zitten nu, in plaats van dus die paar miljoen waar ze mee begonnen, hebben ze nu het derde budget na Ineos en UAE. En daar peuren ze veel meer resultaat uit dan die eerste twee ploegen. Maar goed, ze hebben nu dus een financiële voorsprong, een organisatorische voorsprong, een voorsprong op het gebied van materiaalvoeding en weet ik wat allemaal. En de beste renners van de wereld willen naar ze toe. Dus dit gaat niet zomaar. Ik zeg niet dat ze volgend jaar 3 grote rondes gaan winnen, want daar moet wel heel veel voor samenvallen. Maar deze overmacht gaat niet zomaar over zijn. Arno, wordt er in andere sporten ook naar Jumbo-Visma gekeken als voorbeeld? Weet ik eerlijk gezegd niet zo heel goed. Ik zou niet zo met een voorbeeld kunnen komen. Ik denk dat sporten juist vaak wel de fout maken om eigenlijk alleen maar in de eigen keuken te kijken. Zouden we wel eens wat vaker over de grens heen kunnen loeren om te kijken hoe anderen dat doen. Het begint misschien nu wel een beetje, maar zeker voetbal heeft daar niet veel kijk op. Die hebben altijd het idee dat ze het een beetje uitgevonden hebben. Ja. Nou, dus, een beetje naar het hockey af en toe kijken ze wel, hè? Nou. Vooral met een kritische blik volgens mij, hoor, naar hockey. Maar niet van, daar kunnen we veel van leren. Nee, dat idee heb ik echt niet richting het hockey, hoor. Nou, ten aanzien van de videoanalyse bijvoorbeeld. Het ja, zou je kunnen zeggen. Kijk, in dat opzicht is voetbal enorm geprofessionaliseerd natuurlijk. Hè, want je kunt zeggen dat sommige sporten 10, 15 jaar geleden misschien wel een voorsprong hadden qua voeding en qua videoanalyse en zo. En dat heeft voetbal wel heel snel ingehaald. Dus dat verschil is er niet meer. Maar nee, concreet op je vraag, nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dat ze denken van, hey, frek, die wielerploeg doet het zo goed. Daar moet ook eens even kijken hoe ze dat doen. Dan kunnen wij er iets van leren. Het is ook een hele andere sport, denk ik, dan teamsporten. Ja, maar het is wel een voorbeeld. Het is wel interessant, omdat het gaat om teamwork. Het gaat in dit geval, hè, neem aan dat pluggen daar belangrijk ook in is. En andere, Zeeman misschien. Maar dit had ook helemaal uit de klauwen kunnen lopen. Maar dit wordt dus wel heel erg goed georganiseerd binnen zo'n team. En halen ze daar de enorme resultaten mee. Dat is wel interessant, want als je daar wat meer induikt, zou je daar natuurlijk ook als mensen binnen een voetbalorganisatie wel wat van kunnen leren hoe je het managt. Ja, daar zit zoveel verschil. Ik zie mezelf wat kleiner, denk ik, dan in de voetbalwereld. Ik denk zeker, als we nu een vergelijking trekken met voetbal, dan denk ik dat als je 10 jaar geleden naar een gemiddeld voetballer keek, dat die echt dan veel minder atleet was. Ik denk dat vanuit andere sporten. Ja, 100%. Bij jou zelf ook. Je bent fitter geworden naarmate je ouder werd. GPS-systemen zijn erbij gekomen, hartslagmeters zijn er pas later bij gekomen. Mm-hmm. Voedingsdeskundigen, die hebben nog niet zo heel lang bij clubs. Performance-tak is gewoon veel meer uitgebreid. De data is erbij gekomen. Er zijn wel heel veel factoren aangepast binnen de voetballerij de laatste 10 jaar. Dat heb ik wel gemerkt, absoluut. Ja, dat zie je gewoon terug. Ik bedoel, je ziet het gewoon aan spelers. Hoe ze eruit zien. Ik bedoel, Cristiano Ronaldo was niet heel lang geleden een soort van uitzondering van wat is dat voor een idioot die de hele dag bijspieroefeningen doet. Ja. En toen liepen we weg met de gascoins van deze wereld. Dat was zo grappig. Ja, de ouderwetse nummer 10 bestaat niet meer. Ook de Kenneth Perez van vroeger, die bestaat in principe niet meer. De technisch flegmatieke jongen die minder loopt. En dat kan gewoon niet meer. Je moet echt kunnen rennen. Maar bijvoorbeeld iemand als Asker Jeukendrup, een van de voedingsdeskundigen van Jumbo, die werkt ook bij PSV bijvoorbeeld. En ook bij verschillende andere ploegen. Dus ik denk dat er heus wel wordt gekeken. De overlap is er wel. Ja. Moet ook wel, hè. Ik bedoel, er gaat zoveel geld in om. Er zou toch ook echt een enorme kapitaalvernietiging zijn als je niet gewoon de basisdingen goed doet. Ja, ja. De grote ronden zijn ze oppermachtig. Moeten we daaruit concluderen dat ze misschien volgend seizoen wel uitbreiden en dan ook zich concentreren op de klassiekers nog meer dan ze hebben gedaan? Dat is best wel interessant, want ze hebben dit jaar 3 grote rondes gewonnen. Dus iedereen, halleluja, hoera. Maar als je gaat kijken naar de laatste 3 jaar en de laatste 15 monumentale klassiekers. Dus dan heb je het over Milaan San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Lombardije. Dan hebben ze er van de afgelopen 15 en de afgelopen 3 jaar precies 0 gewonnen. Tjoe. Dus ja, iedereen zegt, Jumbo-Visma is de beste ploeg van het moment. Dat is in grote rondes en etappekoersen absoluut het geval. Maar ik denk dat als je puur gaat kijken naar hoe verlopen de koersen, dan zit in de grote rondes zit het hele peloton ook een beetje te wachten op wat Jumbo aan het doen is. Dus of Jumbo valt aan, of de rest is aan het wachten totdat Jumbo gaat aanvallen. En dat is denk ik wel echt een enorm probleem en iets waar andere ploegen zichzelf wel even achter de oren over moeten krabben. En dat zie je in de klassiekers helemaal niet. Daar heb je iemand als Van der Poel die eigenlijk een beetje scheid heeft aan wat andere ploegen allemaal voor een tactische plannen ontvouwen. Die wacht niet tot wat Jumbo gaat doen. Die gaat zelf en die rijdt de boel op een hoop voordat Jumbo een tactisch plan heeft kunnen ontvouwen. Dus daar zit wel ook wel een sleutel in. En ik denk dat de overmacht van Jumbo is voor een deel verklaarbaar doordat Jumbo heel veel dingen heel erg goed doet. Mm-hmm. Maar het is ook wel omdat er een paar andere ploegen ook wel echt hebben zitten tukken. En een paar dingen heel erg fout doen en heel veel steken laten vallen. Ja. Afgelopen week werd ook bekend dat de schaats- en de wielerploeg uit elkaar gaan bij Jumbo-Visma. Is dat, Thijs, ook direct gevolg van het feit dat Jumbo stopt als sponsor? Jumbo is een Nederlands supermarkt. Kleine uitbreiding in België. Ja. En toen ze begonnen ooit was dit en vooral een Nederlands project. En was het handig om daar een schaatsploeg aan te hangen. Dan hadden ze in de zomer, in de lente en herfst wielrennen en in de winter schaatsen. Hele jaar in beeld. Hele jaar in beeld. Veel Nederlandse sporters onder de vlag van Jumbo. En als je nu gaat kijken naar de wielerploeg, dat is gewoon een internationaal merk geworden. En schaatsen, wij vinden het heel leuk en heel belangrijk in Nederland. Maar als je de grens overgaat, dan moet je gewoon uitleggen wat schaatsen precies is. En dat het Olympisch is. En misschien kennen ze Jutta Leerdam en dan houdt het wel een beetje op. Dus je ziet natuurlijk dat ze nu een nieuwe sponsor zoeken. Als je een beetje achter schermen hoort en geluiden hoort, dan is dat denk ik niet heel ver meer voordat ze die gaan presenteren. Okay. En het zit er dik in dat een grote internationale sponsor is, die dus niks heeft met schaatsen. Amerikaans bedrijf ook? Zou dat kunnen? Nou, dat kan, maar dat is omdat Kuus de Vuelta heeft gewonnen. Ja, dat is een link die je wel vaak hoort. Ja, dat hoeft niet per se. Kijk, schaatsen is in heel veel landen niet belangrijk. En schaatsen gaat gewoon een Nederlandse sponsor waarschijnlijk krijgen en zoeken. Dus het is heel gek als je voor 2 ploegen een sponsor zoekt, waarvan de ene kant van de ploeg een Nederlandse sponsor nodig heeft die een Nederlandse sport wil. Zich in wil profileren in een Nederlandse sport. En aan de andere kant de beste wielerploeg van de wereld die gewoon een internationale grote sponsor gaat krijgen. Ja. Overigens nog even terug naar andere sporten. Volgens mij heeft Jumbo aan het begin van dit hele plan ook gesproken met Erik ten Hag toen hij nog bij Ajax zat. Dat ze even rond de tafel zijn gaan zitten. En dat ze toen met hem hebben gesproken om te horen hoe hij een team managt. Nou, Marijn Zeeman en Erik ten Hag, die hebben ook regelmatig contact met elkaar. Ja, precies. Even Woutje Poels, nog even. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Daar komt Evenepoel, gaat op en over Poels. Dat ziet er naar uit. Poels van veel te ver begonnen. Of gaat hij toch nog de rit winnen? Poels of Evenepoel nog 25 meter. Gaat Evenepoel er nog naast komen? Het is Poels die hem pakt. Denk je? Poels, denk het wel. Wat denk jij? Ik durf het niet te zeggen. En de renners volgens mij zelf ook niet. Ik denk Poels. Heel close. Ik denk Poels. Ja. Ik denk ook Poels. Thijs, wat denk jij? Ik denk Nip. Was toch makkelijk te zien, of niet? Dat was scheelde nog best veel. Ja. Hij leek wel een beetje vroeg aan te gaan. Ja, maar heel vroeg. Maar het werd hem wel. Nu moet hij ook gewoon nog een etappe in de Giro winnen. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja, briljant jaar rijdt hij. Hoe oud is hij inmiddels? 37, toch? Ja. Zo oud al? Nee, volgens mij is hij nog wel iets. Ik ga het checken. Ik hoop dat hij niet luistert. Tenzij die 37 is. Ja, maar goed, dit had ik niet verwacht. Niet waar. 35. 35. Oké. Sorry, Wout. 36 over 2 weken. Je wilt toch een beetje tegelijk draaien, hè? Ja. Ja, maar dit had je toch ook niet zien aankomen, of wel? Of iemand hier aan tafel? Nee? Nou, in de Tour reed hij Van Aert volgens mij toch weg. Ja. En nu dit is wel prachtig. Maar mooi op in zijn herfst van zijn carrière dan dit kunnen doen. Is toch mooi. Ik moest wel lachen omdat de interview in aflopen. Dat hij daar stond en dat Evenepoel iets riep. Dat, ik weet niet wie van ons, van Hancock toch, was erbij. Zou kunnen. Die zei tegen hem, wat zegt die Evenepoel nou tegen je? Hey, ouwe rukker. Hoe kan het nou dat hij nu nog even in toch, nou niet de herfst van zijn carrière, maar gaat die kant toch wel op. Ja. Nog even twee etappes weet, in een grote ronde weet binnen te slepen. Ja, hij is altijd echt een geweldige renner geweest. Hè? Hij heeft niet voor niks Luik Bastenaken Luik ooit gewonnen. Heeft zichzelf jarenlang weggecijferd in dienst van Froome en Thomas. En is eigenlijk een paar jaar geleden heeft hij besloten, oké, ik wil de laatste paar jaar van mijn carrière voor mezelf rijden. Ja. En dat kwam er niet altijd uit. En soms zat hij er dicht tegenaan en soms was het niet veel. Oh. Het is niet een renner die er altijd staat, maar die wel zijn dagen uit kan pikken en dan ook echt heel goed kan zijn. En het is ook iemand die dit jaar dat doet Jumbo ook heel goed. Die kiezen gewoon heel specifiek voor bepaalde doelen. Ja, we gaan met ons beste team naar de Ronde van Spanje. En we laten die gasten ook nergens anders rijden. Ja. En dat doet Poels ook. Die kiest gewoon echt zijn momenten. En dat loont wel. Je kan overal op inzetten en alles half doen. Of je kan op 1 of 2 doelen inzetten en het goed doen. En dat laatste is toch in topsport vaak wel beter. Goed, we gaan langzaam richting het NOS-journaal van half 11. We willen het nog even hebben natuurlijk over de Formule 1-race van Singapore gisteren. Dat was opmerkelijk, want Max Verstappen won een keer niet. Formula 1 at its absolute finest. Carlos Sainz, tactical brilliance. Impresionante victoria de Ferrari. Esta vez hicieron todo bien. En wat een juweel van de zegen voor Carlos Sainz. This is my first smooth operation in Ferrari. Ja, dat is toch wel weer grappig. Carlos Sainz die wint, Norris tweede en Lewis Hamilton derde. Wouter, jij kijkt wel eens Formule 1, toch? Jawel. Heb je het laten vertellen? Nee, de start zeker. Maar daarna de start en daarna een koffie zetten, soepje maken en dan kom je bij de finish keer terug. Ik kijk liever voetbal, ik kijk liever tennis, maar ik hou wel van topsport. Heb je de laatste paar rondes wel gekeken? Nee. Oh, niet gezien. Heb je wel wat gemist? Ja. Toch, Arno? Nee, ik zat in een stadion. Dat gebeurt wel eens op zondag. Ik heb dat niet meegekregen. Thijs, heb jij wel gekeken? Nee. Ga ik met jou... Nou, Jan-Willem, heb jij gewoon eens. Vertel, Robert, want we zijn nu zeer geïnteresseerd in wat er gebeurt. Ja, ik vond het heel opmerkelijk. Het was een enorme felle strijd vooraan. En Russell die nog zijn podium weggooit en de muur inrijdt in de laatste ronde volgens mij zelfs. Ja. Ja, ik vond het uitermate spectaculair. Dus het is veel leuker als Verstappen niet wint eigenlijk. Nou nee, in dit geval was het volgens... Ga je mij nu in? Ja, we zijn weer een andere goede vraag voor Robert. Het was volgens mij in dit geval ook vooral de stratencircuit. Het was moeilijk inhalen. En als het gebeurde was het echt uitermate spectaculair. De verschillen waren klein. Maar dan wil je nog meer weten, Jan-Willem. Ja. Is het nou jammer dat die Verstappen die reeks niet heeft doorgezet, Robert? Nou, vind ik niet. Nee. Ja, ik vind het wel prima zo. Ja. Toch? Merken jullie ook dat jullie aandacht een beetje is verslapt? Want ik bedoel, we hebben niet vaak dat een sportforum allemaal niet naar de Formule 1 race kijkt. Komt dat ook omdat jullie denken, ja, de attentiewaarde is er een beetje vanaf, want Verstappen wint zo vaak. Nou, ik volg het op afstand, dus het ligt er inderdaad een beetje aan of je het kunt zien. Ik vind het heus wel leuk om naar te kijken, maar ik ben natuurlijk geen freak. Maar ik vond wel best wel gek eigenlijk dat, niet dat hij niet wint, dat is normaal in topsport, maar dat hij gewoon eigenlijk 3 dagen lang die auto niet onder controle kreeg ineens. Ja. En het was een stratencircuit en het was wel voorspeld dat het lastig zou zijn voor hem. Ik vond het wel gek ineens dat je dan helemaal geen vat hebt. Dat je denkt van, wat is er aan de hand met die wagen en wat betekent dat voor de komende weken? Maar, ja. Grilligheid is dan wel interessant toch, Thijs? Ja, zeker. Maar van wat ik begrepen heb erover is dat hij volgende week gewoon weer gaat winnen. Dus ja, dat weet je wel weer. Ja, dat zal wel. Dat is dan geen nieuws. En we horen het wel een keer als hij weer wereldkampioen is. Gaan we er zeker met een forum aan. Ik moet volgende week maandag weer werken volgens mij. Dus ik zal het jij hebt bereiken. Jij hebt corvée. Ja. Ja, ik heb Verstappen corvée. Inmiddels is het half wel. NPO Radio 1. En Ismael de Bruin is hier voor het NOS Journaal. Wetten die fraude met faillissementen moeten voorkomen werken niet of nauwelijks. Dat concluderen onderzoeksbureau Regioplan en het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Volgens schattingen komt bij 25% van de faillissementen fraude voor. In de Libische stad Derna zijn vanavond duizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze zijn woedend op de lokale autoriteiten vanwege de overstroming van vorige week. Die kostte aan duizenden inwoners het leven. De demonstranten eisen onder meer dat de eerste onderzoeksresultaten naar de ramp worden bekendgemaakt. De Britse premier Sunak vindt het goed dat de BBC en de zender Channel 4 een onderzoek instellen naar beschuldigingen aan het adres van de komiek Russell Brand. En noemt die ernstig en zorgwekkend. Brand werkte bij de omroepen. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van onder meer verkrachting en aanranding. En Duitsland komt met een nieuw steunpakket voor Oekraïne met een waarde van 400 miljoen euro. Dat heeft de Duitse minister van Defensie gezegd tegen de krant Bild. Volgens de minister levert Duitsland munitie, maar ook kleding en ontmijningssystemen. Langs de lijn en omsteken. Goed, het is 1 minuut over 10:30. U luistert naar NPO Radio 1, naar ons sportforum met Wout Brama, voormalig voetballer van Twente natuurlijk. Thijs Sonneveld, wieler, journalist van het AD en van maker van de podcast In het Wiel. En Arno Vermeulen van de NOS. Ja, en we hebben het al uitgebreid gehad over Twente tegen Ajax. Maar er werd dit weekend natuurlijk meer gevoetbald in de Eredivisie. Laten we beginnen met de kampioen van vorig jaar. Feyenoord speelde tegen Heerenveen. En de Rotterdammers die waren flink op stoom. Hebben de Friesen met 6-1 naar huis gestuurd. En trainer Arne Slot die vertelde achteraf dat hij geniet van zijn ploeg, omdat hij ziet dat zijn team beter voetbalt dan vorig seizoen. Arno, eens met Arne Slot, heeft Feyenoord het misschien wel nog beter voor elkaar dan een jaar geleden? Ja, zeker. Aanvallend zijn ze sterker. Hebben ze meer opties? Is het meer aan elkaar gewaagd nog? Je kunt eigenlijk zeggen dat Feyenoord elk jaar onder Slot gewoon beter is geworden, terwijl je telkens in de zomer dacht van, komt het wel goed, omdat ze dan goede spelers kwijt raken. Kukçu weg, wie heeft hem dan bijvoorbeeld vervangen? Ja, is eigenlijk niet vervangen. Althans, is niet 1-op-1 vervangen. Maar dat hoeft ook niet in voetbal. Maar je ziet gewoon dat de andere posities beter bezet zijn. Hè. Dat ze aan de flanken betere spelers hebben. Of spelers die weer beter geworden zijn. Ze voetballen iets anders. Dus je kunt niet zeggen van, dat is gewoon 1-op-1 een oplossing voor. Maar dat hoeft ook niet. Er zijn ook spelers vorig jaar die doorgebroken zijn, die in het tweede jaar nu pas zitten. Dan word je ook meestal weer een stap beter. Feyenoord heeft echt gewoon een heel erg goed elftal. En Slot is een toptrainer. Ja, dat past geweldig bij elkaar. En ik ben heel nieuwsgierig wat ze gaan doen in die Champions League. Kan je er uitleggen hoe ze anders, of misschien jij wel Wout, maar hoe ze anders spelen dan vorig jaar? Nou, wat uit de data bleek, dat begreep ik dan vandaag, dat ze, vorig jaar was Slot heel erg de man van het opjagen vooral. Hè. Dus zorgen dat je heel snel balbezit hebt. Dat deden ze heel goed. Nu hebben ze zelf gewoon, zijn ze nog langer aan de bal. Spelen wat langer eigenlijk door in combinaties. Ze hebben meer combinatievoetbal, dus dan hoef je de bal wat minder terug te veroveren. Hebben meer balbezit nog meer dan vorig jaar. Dus dat is natuurlijk is dat misschien 5% of 10%. Maar daar zit een beetje het verschil. Is dat ook een manier om dan misschien energie te sparen in een lang seizoen? Of denk ik dan te snel door? Nee, met druk zetten kan dat zeker als je heel veel wedstrijden speelt. Maar ik vind ze voetballend gewoon echt een enorme stap hebben gemaakt. Dat vind ik ze echt heel knap. En wat Arno zegt klopt. Arne Slot wordt elk jaar met zijn ploeg beter. Aankopen die niet iedereen meteen ziet aankomen. Ze hebben niet al het geld van de wereld, maar ze hebben wel een goede Champions League pot die ze goed hebben kunnen investeren. Ik vind die Ivanušec aan de linkerkant een enorm goede speler. Heel vast. Hoge ondergrens, zoals dat in de voetballen dan mooi zeggen. Dus daar kun je echt van op aan als trainer. Ja, ze hebben gewoon echt goede aankopen gedaan. Het spel gaat vooruit. Veel combinaties. Ze zijn echt, ze vegen de laatste drie weken echt iedereen van de mat. Daarvoor twee gelijke spelen, maar ze komen echt op stoom. Dan morgen natuurlijk Celtic in de Champions League. Laten we even naar de trainer luisteren. Arne Slot, Feyenoord trainer natuurlijk. Volgens hem is de opdracht duidelijk. Nou, ik denk dat als jij door wilt komen in een groep, dat je bijna elke thuiswedstrijd zal moeten winnen. Los van wie er morgen op het programma staat. Maar het is zeker niet zo dat ik een van de drie clubs anders inschat. Het zijn met Celtic, zei ik net al, de enige kampioen naast ons in de pool. En die andere twee komen uit sterkere competities. Weliswaar niet de kampioen, maar wel uit sterkere competities. En ik vind dat je altijd heel veel respect moet hebben voor ploegen die kampioen worden. Omdat ik uit ervaring nu weet hoe moeilijk dat is om dat te worden. Ja, Arno, wat denk jij? Wat zijn de kansen voor Feyenoord? Nou, ze hebben thuis wel meer dan 50% kans om te winnen, denk ik, van Celtic. Ik moet ook wel, als je naar de pool kijkt, dan moet je beginnen met winst. Ik zou niet aan. Je kunt na 10 minuten met 10 man staan. Dat kan ook in voetbal. Maar normaal gesproken denk ik dat ze hem echt gaan winnen. En ik denk ook wel dat ze gewoon kans hebben om tweede te worden. Of eerste te worden misschien. Ik denk dat het krachtsverschil niet zo groot is in deze groep. Maar wil je wat doen, moet je wel nu beginnen met winst. En ik denk dat het serieel is. Ja, Wout, wat denk jij? Ja, ik denk dat het wel klopt. Het zit in een goede fase. Ze hebben echt een overwinning in de Eredivisie maken zo makkelijk. Ik ben wel benieuwd naar het Champions League niveau van Celtic. Hoe ze daar tegenover gewapend zijn. Maar ja, de ploeg van Feyenoord is volwassen geworden. Ik vind dat ze achterin heel solide zijn. Krijgen weinig goals tegen. En voorin keuzes. Controleer de wedstrijd goed. Alleen op papier niet natuurlijk de spits die ze willen hebben. Jiménez, ja. Dat zou natuurlijk nog een beetje extra helpen. Is natuurlijk wel een hele goede spits. En dan moeten ze nu een beetje improviseren. Heeft hij al kunnen doen. Dus hij heeft verschillende opties. Dat is wel, het is een minpuntje. Zeker. Jij zegt weinig goals tegen, maar 5 in 5 wedstrijden is ook niet heel weinig, toch? Nou, als je een heel seizoen 34 goals tegenkrijgt, valt het op zich mee. Is niet het allerbeste, maar ik denk dat ze de laatste weken echt dominantie laten zien. Feyenoord gaat de Champions League in. Geldt natuurlijk ook voor PSV. Die zijn nog ongeslagen. Sterk nog, ze hebben nog überhaupt geen punt verloren. Tegen NEC wonnen ze ook hun vierde eredivisie-duel. Het werd 4-0. Was dat een beetje hetzelfde verhaal als Feyenoord, Wout? Of heb je op PSV wel wat aan te merken? Nee, ik vind PSV enorme stappen gemaakt. Vorig jaar waren ze meer een reactieve ploeg. Nu onder Bos, met ook heel veel aankopen. Eigenlijk net als Ajax, veel nieuwe spelers. Maar ja, die hebben het wel voor elkaar gekregen om dat heel snel mee te krijgen in het idee van de trainer. Ik denk dat Peter Bos, ik denk ze in Ajax wel in Amsterdam misschien wel een beetje jaloers kijken van goh, hadden we die misschien niet beter kunnen pakken. En Thijs gaat met zijn hand voor zijn gezicht. Ik denk dat hij het ermee eens is, hè? Ja, maar je ziet gewoon heel snel in zo'n seizoen, kijk, ik denk zeker in het begin van het jaar kun je heel goed zien wat de trainer doet op het veld. Ja. Wat hij heeft getraind, wat hij heeft ingeslepen, wat zijn idee is. En ja, je ziet gewoon bij Feyenoord en PSV en bij AZ dat er, en bij Twente is goed, dat er echt een idee achter zit. Dat ze weten wat er moet gebeuren op het moment dat de bal wordt verloren. Dat ze weten wat stilstaande situaties. Ja, en dat zie je bij Ajax gewoon echt nul. Ja, het is echt heel lullig om te zeggen, maar je ziet gewoon helemaal niks. Vind je dat ook niet indrukwekkend dat PSV gewoon in zeg maar 8 weken zomerstop 180 graden ander voetbal kan spelen? Dan heb je het over beleid van een club, over visie, maar er komt een andere trainer en het voetbal ziet er totaal anders uit. Maar dat heeft hij ook al eerder bewezen. Ja. Ook bij andere ploegen heeft hij bewezen dat hij een team heel snel naar zijn eigen hand kan zetten. Compromisloze trainer. Ja. Dus ja, hij begint en dan zal hij binnen 10 minuten, dat zal niet zo ingewikkeld zijn, dan gaat hij die spelers vertellen hoe hij wil voetballen. En vanaf dat moment trainen ze zo. Ja. En daar is geen andere oplossing voor. Ik denk alleen, we hebben nu even PSV en Feyenoord. We hebben allebei kansen. Ik denk dat Feyenoord verdedigend, is mijn gevoel er, met Hansco, die ik ook wel heel erg goed vind, en ook Geertruida en zo, dat het ietsje solide, meer solide nog is dan PSV. Omdat daar natuurlijk laat spelen nog zijn binnengekomen, hebben nog minder in die samenstelling gespeeld. Dus je zou zeggen dat Feyenoord... Nieuwe jongens centraal achterin is wel een goeie. Is een goeie. Test natuurlijk erbij gekregen. Ja. Boskakli vind ik heel goed eigenlijk. Dus, Mag ik nog wat zeggen over Bos? Want ik vind eigenlijk dat hij echt best wel weinig credits heeft gekregen. Ik had nog geen ja gezegd, maar ga maar door. Ik luister toch niet naar je. Ik vind dat hij best wel weinig credits heeft gekregen voor zijn tijd bij Ajax. Weet je, er werd altijd gezegd, ja, hij heeft niks gewonnen daar. Maar volgens mij heeft hij De opgang van Ajax echt ingezet. En Ten Hag, die krijgt alle credits ervoor. En die associëren we met die bijzondere paar jaar van Ajax. Maar volgens mij wat Bos daarvoor heeft gedaan is Wel de basis voorgelegd. Ja, ik denk niet dat het een gebrek aan respect is voor hem voor dat jaar. Ik denk meer dat, vooral natuurlijk in Amsterdam en in Ajax ging, en toen natuurlijk ontzettend zuur was dat hij toen al naar dat jaar vertrok. En dat daarom, zeg maar, men niet meer heel vaak heeft gezegd hoe goed zijn werk daar was. Ja. Dat konden ze even niet hebben toen. Maar even terug naar PSV met betrekking tot de Champions League. Ze spelen tegen Arsenal. Wat moeten we daarvan denken, Arsenal? 2-2 gelijk tegen Fulham. Wout? Ja. Ze wonnen van Everton, geloof ik. 1-0. Oh, won van Everton, sorry. Ja. Zeker, 0-1. Ja. Goede correctie. Uit bij Arsenal, dat is niet makkelijk, kan ik uit ervaring vertellen. We hebben er met Twente ooit gespeeld. We gingen met 4-0 weer naar huis, naar Enschede. Ja, kijk, op papier is Arsenal natuurlijk de sterke en betere ploeg. Ze zullen daar denk ik gelijk spel wel tevreden mee zijn. En thuis moet je, net als Feyenoord trouwens in de Champions League, moet je echt je punten gaan pakken. En uit moet je snoepen. Dus ja, als je daar een gelijkspelletje en heel stiekem misschien kan winnen, dan zou dat echt een bonus zijn. Maar ik denk dat ze niet meer dan 50% kans maken. Op winst. Nee, dat denk ik wel. Ja. Nou ja, ik denk dat klopt natuurlijk wel. Arsenal is Engelse top, dus het is een lakmoesproef. Hè? Maar ik heb wel het gevoel de laatste paar jaar, en Arsenal is weer beter geworden, dat buiten City je tegen iedereen al wel wat kan halen. Maar City zou ik zeggen, dat is kansloos. Vorig jaar in de Europa League ging het ook goed, toch, tegen Arsenal? Ja, nee, is ook zo. Maar ik denk dat ze wel een resultaat zouden kunnen halen. Dat kan zeker. Ja, bedoel, omdat je die volwassenheid hebt. Lozano, Luc de Jong maakt zich niet zo heel druk over dat soort tegenstanders natuurlijk. Ja, met alles waar ze gespeeld hebben, hoe ze gespeeld hebben. En ze spelen indrukwekkend, hoor, PSV, vind ik. Dus ze maken zeker kans. Alleen, ja, uitwedstrijd in Londen bij Arsenal is wel heel lastig. Dat is gewoon altijd zo. Maar ik zie Luc nog wel even een balletje erin. Het is wel een lekkere voetbalweek, hoor. Die eraan zit te komen, vind je niet? Zeker. Goh, ik weet niet hoe jouw bank is, maar Die zakt wel wat verder in komende week, denk ik. Iedereen Ajax weer bonje thuis, denk ik. Ja, Ajax tegen Marseille. We hebben Ajax al uitgebreid besproken, dus daar hoeven we niet te diep op in te gaan. Maar wat verwachten jullie van Ajax-Marseille? Nou, Marseille heeft ook een moeilijke fase. Die werden opgewacht door hun eigen fans, geloof ik. Maar dat gebeurt elke week daar, hoor. Ja, dat is waar. Maar goed, 0-0 tegen Toulouse. Maar wel derde toch nu in Frankrijk? Ja. Nou, weet je, ik volg de Franse competitie echt niet zo goed. Ik heb naar die opstelling gekeken. En is het ook niet zo dat je alle spelers kent als je ze niet elke week ziet. Maar dat maakt eigenlijk geen bal uit. Het is toch wel, zeg maar, subtop Frankrijk. Want na Paris Saint-Germain de laatste jaren is alles wel een beetje subtop. Reken maar dat het fysiek hartstikke sterk is. Dat ze een paar hele snelle spitsen hebben. Dat kan je allemaal opschrijven. Dat geldt voor al die Franse ploegen. Ajax is in zo'n vorm dat de kans vrij klein is dat ze een resultaat gaan halen, hoor. Zullen ze blij zijn dat ze nu uitspelen in plaats van thuis, denk je? Dat ze niet voor het eigen publiek nog misschien in de aanloop naar... Ik denk dat er weinig stadions zijn waarbij het zo rot is om uit te spelen als in het Velodrome. Velodrome, ja. Ajax speelt thuis, hè? Die spelen in de arena. Ja, ik dacht dat ze uitspelen. Oh, okay. Ja, oké, okay, ze spelen thuis. Nou ja, en daarna thuis tegen Feyenoord. Dus ze kunnen twee keer achter elkaar thuis laten zien wat ze kunnen. Ja, of... Wat ze kunnen. Ja. Oh ja, wat ze kunnen. Ja, zeker. Ik laat het open. Je hebt absoluut geen tijd om in te draaien. Dat is natuurlijk het probleem. Ze hebben zo'n tik gehad tegen Twente. Dan krijg je een Europese wedstrijd. Inderdaad, Feyenoord in Amsterdam. Een gruwelijke week waar je als club en als spelers alleen maar tegenop ziet. Als ze twee keer verliezen, is dan meteen Stijn eruit? Die kans is wel heel reëel, ja. Die is aangesteld door Mislintat. Dus nou, dat is ook nog maar de vraag. Oh ja. Aan over nieuws, jongens. Nee, maar ik bedoel, er zijn wel vrij veel onduidelijkheden binnen die club. En zo simpel als wij soms denken, lopen de lijntjes ook weer niet daar. Ja, gaan we toch weer naar Ajax. Als hij hem aangesteld had, had hij misschien ook wel de spelers gegeven. Ik had net een lijntje doorgeknipt, dacht ik. We gaan naar AZ even, want die spelen natuurlijk ook. Tegen Zrinski in de Conference League. Geen idee. Ja, Bosnië-Herzegovina. Ja, oké, okay, maar wat weet je van die club? Nee, natuurlijk weten we daar niks van. Maar dat is juist de charme van die Conference League. Dat de tegenstander ga je herkennen als je in de kwartfinale zit. Maar ik denk echt niet dat hele makkelijke wedstrijden zijn. Ook voor AZ niet. Maar het is natuurlijk wel lekker relaxed als je tegen Sparta al vrij snel 2-0 voor staat en dan die wedstrijd kan uitspelen en je dan kan concentreren. Ja, maar ik denk dit wordt veel fysieker dan de Eredivisie. Het zal een tegenstander zijn die erop opklapt. Ik denk dat deze groep voor AZ heus niet zo makkelijk is dat ze er even doorheen wandelen richting knock-out. Maar dit is een wedstrijd. Vorig jaar is een hele makkelijke pool. Hè. Zijn ze echt doorheen gewandeld. Ja. De Conference League pool is wel van een lager niveau bijna dan de voorronde, over het algemeen. Dus ik denk dat ze hier best wel... Dus gaan we uiteindelijk door die groep komen waarschijnlijk. Lekker veel puntjes opleveren voor de coëfficiëntenlijst ook. Ja, nee, ja, daar lach je om, maar het is wel belangrijk. Ja, vind je die Portugezen niet leuk, hè? Die klagen steen en been dat je in die Conference League in verhouding zoveel punten... Ja. En ja, dat doen wij vrij consequent, ja. Dat is wel gelijk in. Totdat we al die goede tickets hebben en dan begint het huilen voor ons. Dat is de vraag. Goed, atlete Femke Bol. Zij was dit seizoen oppermachtig. Week in, week uit liet ze op de 400 meter horde zien dat ze echt een klasse apart is. En ook op de vlakke 400 meter behoort Bol tot de absolute wereldtop. Dit weekend was ze natuurlijk ook weer de beste bij de Diamond League finale. De afsluiting van het atletiekseizoen. Bol dook voor de derde keer in haar carrière onder de 52 seconden. 2023 was voor Femke Bol dus echt een topjaar. We see that now she has a more natural long stride when the past years she had to force the frequency to get 15 steps between hurdles. Snel naar de eerste horde, om 14 passen tussendoor. Ze kan er om zich heen kijken, ze kan zelfs achteruitlopend nog winnen. Het is zo geweldig wat zij doet. Femke Bol, het is ongelooflijk, wat een talent. Bol blijft goed uitkomen. Eén horde nog en dan een laatste deel tot de finish. Femke Bol gaat over de laatste horde. Ook die is goed. En dan gaat ze met een enorme voorsprong wereldkampioen worden. Zo is er goud voor Nederland. Femke Bol uit Amersfoort. 23 jaar wereldkampioen op de 400 meter horde. De Atletiek Arena wordt nog een keer opgelicht voor deze laatste loopfinale. Daar gaat Femke Bol. De bolbliksem staat in de baan. Daar gaat Bol. Die gaat. Ja. We zijn wereldkampioen. Er is maar één iemand die dat kan. Niet te geloven. Sinds 3 weken is Femke Bol de nieuwe wereldkampioen over 400 meter horde. Ze heeft baan 6. Zelfs deze laatste zware wedstrijd van het seizoen wint ze met overmacht. Voor Bol is het de derde keer in haar carrière dat ze de Diamond League finale wint. Ik merk wel dat ik een beetje moe ben, maar ik hoopte nog een 51 te lopen. En in Brussel had ik die bijna en nu heb ik hem. Dus maar het belangrijkste is dat ik de Diamond League heb gewonnen. En daar ben ik heel trots op, dus ik ben heel blij. Thijs Sonneveld... Een fenomenaal seizoen was dit toch voor Femke Bol. Ja, ik vind echt... Ik kan er echt uren naar kijken hoe zij loopt. Gewoon alleen maar... Gewoon, maakt niet uit of ze wint of niet, maar dat is zo mooi. Gewoon, wat vind je er zo fascinerend? Ja, dat is gewoon vanzelf. Dat is alsof het geen moeite kost. Het is zo lichtvoetig. Ik weet niet of je zelf al eens probeerd hebt om een rondje 400 meter te lopen met horden. Dus dat je gewoon echt zit te sprinten tussen die horden zitten. En dat je dus de coördinatie moet hebben om over die horden heen. Nee, ga ik niet doen ook. Ik heb het 1 keer gedaan en halverwege ging ik om een smoel. Maar ja, dat lichtvoetige, het is echt fantastisch. En hoeveel voorsprong ze heeft op de rest. Het is echt, en die houtkamp die beschreven het ineens een verslagen heel mooi. Ze heeft zo'n grote voorsprong. Dat die anderen pas over de finish komen als zij al de interviews aan het doen is. Ja, nou ja, dat scheelt niet veel mee. Het is toch echt ongekend eigenlijk. Ja, en op zo'n... we hebben nu in de atletiek hebben we met een paar Nederlandse atleten en atletes ineens. Maar dat is wel echt heel bijzonder. Dit is echt een hele grote mondiale sport waar die normaal gesproken wordt gedomineerd door landen als Amerika. En waar nu ineens een paar Nederlandse tussen lopen. En zij is... Een wereldverdette. Ik vind het heel leuk om naar atletiek te kijken op BBC bijvoorbeeld, waar echt de ene coryfee naar de andere je commentaar zit te geven. En die zijn laaiend enthousiast over haar. Dat is echt heel grappig. Ik herinnerde mij een repo van, denk een jaar geleden, Leon Haan, onze atletiek verslaggever. Die was in trainingskamp. Dat is meestal lekker ver weg in de zon, dus dat is heel slim als verslaggever. Zuid-Afrika. Dat denk ik ook wel, ja. Hè. Soms zitten ze op de Canarische eilanden, maar Zuid-Afrika. En toen maakte hij een reportage over het feit dat zij dus bezig was om die passen te verlengen, hè? Eén minder te doen. Tussen de horden. Van 14 naar 13. Ja, dat was het. Maar dat was zo interessant al, dat onderwerp. Spring je met je andere been, hè? Ja, nee, ja, zeker. Dus dat werd allemaal doorgenomen. En ze lieten beelden zien van die training en zo. En nou, dat was echt top. En dan zie je maar hoe belangrijk dat is dat ze dus daar de tijd voor nemen. Dat ze goede trainers hebben. Dat er over wordt nagedacht. Vervolgens heb je een plan. Komen we weer. Heb je een plan? Nou, zij is natuurlijk een supertalent. En dan prompt 11 keer heeft ze nu dit seizoen, hè, in de zomer, heeft ze gewoon die 400 meter horde gewonnen. Ja, het is echt fantastisch. Echt fantastisch. Wout Brama? Ja, het is jaloersmakend. Ik zit echt in kamp Thijs hier vandaag. Ik vind het echt jaloersmakend. Ik was zelf best wel een zware loper. En als je haar dan ziet lopen, dan denk je echt... Oh, had ik dat maar, weet je wel. Ja. Zo licht. Dan was je weer een voetballer. Nee, dat is waar. Misschien kan ze met een bal wat minder. Ik vind het echt jaloersmakend om te zien. Maar atletiek, dat kan dan bijna... Ik heb het ook... Het kan zoveel ontzag oproepen, toch? Als je dat heeft bijna geen andere sport, lijkt het wel. Heel puur, hè? Dat is mooi. Echt de snelste wind gewoon. En dat is zonder factoren van buitenaf. Een WK atletiek of Olympische Spelen. Dat is... Ik bedoel, sorry voor de zwemliefhebbers, maar in Olympische Spelen heb je altijd de pech dat de eerste week het grote blok eigenlijk het zwem is. Sorry, Jeroen Guter. Ja. En dan de tweede week atletiek. Maar dat is een wereld van verschil. Die tweede week op de Spelen is gewoon echt veel leuker natuurlijk om naar te kijken. Ja. Hoe groot is Femke Bol? Kun je haar vergelijken met andere sportvrouwen, Thijs? In Nederland of daarbuiten? Nou, misschien allebei eens proberen? Kijk, we moeten wel ook even eerlijk zijn. Ze is nog geen Olympisch kampioen. En dat is natuurlijk wel het hoogst haalbare in atletiek. En ik was erbij 2 jaar geleden in Tokio. Toen werd ze derde. En toen won Sydney McLaughlin, volgens mij. Ja. Nu geblesseerd. Ja, en die won daar ook nog wel met flink wat verschil. Nou, de Bol echt wel flink wel beter geworden in de afgelopen 2 jaar. Maar ja, ik weet niet of McLaughlin terug kan komen naar die blessure. Dan is het volgend jaar misschien nog wel even anders. En Olympisch kampioen worden in atletiek is echt nog wel iets heel anders dan wereldkampioen worden. Dus ik denk wel dat laatste stapje is nog wel nodig om echt de annalen van de sportgeschiedenis te betreden. Ja. Maar ja, wereldkampioen worden in zo'n grote sport is wel. Dit is een dame van als je inderdaad in Groot-Brittannië of in Amerika gaat in atletiek kringen de naam Femke Bol laat vallen, dan is iedereen hysterisch enthousiast. Is het iets om zenuwachtig van te worden, Arno, dat je zo goed bent in een pre-Olympisch jaar? Ik denk niet dat zij er heel nerveus van wordt. Want je zag ook op het WK weer dat herstel na die valpartij. Ja. Wat natuurlijk echt wel een hele gekke situatie was. Maar daarna was ze gewoon weer helemaal top. Maar oké, in de achterhoofd zal het een beetje spelen. Thijs heeft wel gelijk. Elle Lange kennen we natuurlijk vooral door haar Olympische titel. Ja. Zij moet eigenlijk wel Olympisch kampioen worden. Die druk komt er wel op komend jaar. En dan komt ineens een Amerikaanse cameraploeg naar je toe, waar je ook ter wereld bent. Die gaan je dan uitgebreid interviewen en volgen. Want de spelers zijn in Amerika keer 100 zoals wij het nog aanpakken. Dus er komt heel veel media-aandacht. Zeker ook omdat ze atlete is. Maar ik denk dat ze daar wel goed tegen kan. Ze lijkt me redelijk stoïcijns. Ze is hartstikke slim. Leuke sportvrouw. Dus nou ja, laten we een beetje hopen dat het allemaal goed gaat. En dat er geen valpartijen zijn straks op die spelen. Want anders zijn we wel een paar medailles kwijt. Ja. Maar het is nu ook nog een soort in de zone van een soort onbevangenheid. Hè? Dat moet ze zo lang mogelijk houden. Maar ja, iedereen die aan tafel weet dat ergens een keer slijt of er vanaf is. Zegt Wout met een grote lach. Zullen wij wel vanaf, hoor. Die afscheidswedstrijd, die deed het hem toch. Ja. Ik ben het echt kwijt. Ik wil even met jullie het laatste nieuws doornemen, waarbij je dacht dat het rond de Spaanse voetbalvrouwen nu toch wel een beetje klaar was, maar niet. Want net een kleine 20 minuten geleden is er een communiqué uitgekomen van de Spaanse voetbalvrouwen die geselecteerd waren voor het nationale team. En die hebben gezegd dat ze toch niet willen spelen bij de komende Nations League wedstrijden. In eerste instantie zou dat gevolgen kunnen hebben, hè, naar die kus rond de ongewenste, die ongewenste kus van de bondsvoorzitter Rubiales en voetbalster Hermoso. Ze zeggen nu dat ze hebben juridisch laten uitzoeken wat de consequenties zouden kunnen zijn. En ze zeggen van ja, de bond kan ons niet dwingen om te spelen voor het nationale team. In een verklaring die is uitgebracht op social media, zeggen ze dat. Dus dat zou geen gevolgen kunnen hebben. Hoe kijken jullie hier naar? Ze zijn natuurlijk bang dat ze anders voor hun club ook geschorst worden. Dan zouden acht spelers van Barcelona en heel veel van dat willen ze Real Madrid zouden en dan dat niet. Blijkbaar hebben ze nu kunnen uitsluiten. Ja, kijk wat ze nu dan dat doen, en ik denk dat dat wel goed is. Ze zijn natuurlijk gewoon jarenlang eigenlijk geknecht binnen die Spaanse bond. Bolwerk van oude grijze mannen. Nu hebben ze de kans als ze wat willen veranderen. Ze hebben de duur redelijk voor elkaar. Dan moeten ze nu doordrukken. Er zitten een aantal mensen nog in de organisatie van de bond die ze daar weg willen hebben. Ze hebben nu de aandacht, ze hebben de publiciteit. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze nu tegen elkaar zeggen schouder aan schouder. En nu gaan we zorgen dat daar een frisse wind gaat waaien en dat daar wat gaat veranderen. Nu doorpakken. Wat vinden jullie? Is dit de manier om iets te bewerkstelligen? De enige manier. Een staking eigenlijk? Ja, je moet het als team doen. En dat doen ze nu. En dat hebben ze voor het WK met een behoorlijke groep gedaan. Maar er zijn ook nog wel een aantal speelsters volgens mij die toch naar het WK zijn gegaan. Ik geloof de spits, Putellas, is volgens mij alsnog meegegaan. Maar een van de beste verdedigers van de wereld, Maria Leon, is niet meegegaan. Die heeft zich wel sterk gehouden. Ja, ik denk dat je zoiets alleen maar kan doen als je het met z'n allen doet. En of het nou juridisch mogelijk is of niet. Ze moeten dit gewoon doorzetten. Want ja, ze gaan ze echt toch niet allemaal schorsen voor een club. Begin september hadden 80 Spaanse voetbalsters al aangegeven dat ze niet willen uitkomen zolang Jorge Vilda daar nog de bondscoach is. Nou, die is weg. Die is vervangen voor een andere bondscoach. Die selecteert dan een heleboel voetballers, maar die willen dan dus niet. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Dat wordt dan een jeugdteam. Maar ja, gaan die solidair zijn? Wat gaan die doen? Nou ja, of ze trekken zich terug uit die Nations League. Nations League kun je 3 tickets winnen voor de Olympische Spelen. Dat is misschien wel het bijna belangrijkste van deze Nations League. En dan denk ik toch dat ze daar gewoon uitstappen. Ja. Goed, deur gaat open. Komt iemand binnen met een bord in zijn hand? Even kijken. De blessuretijd bedraagt. 3 minuten, precies. Ja, nou, dat mag je wel zeggen. Ja. Moeten we het nog eventjes hebben over Noah Lang. Prachtige goal, een wiepertje van Noah Lang. Ja, niet zijn eerste goal. Hij is succesvol op het veld, maar niet alleen op het veld weet hij te scoren. Ook buiten het veld is hij best succesvol. Ja. Noah No op je feestje. Noah No CVK op je feestje. Noah No op je feestje. Noah No CVK. En kort daarna verscheen de hit van Wout Brama ook op. Ja. Is een boek nu dit? Ja, is een boek. Ja. Je moet je talent een beetje verkennen, ja, toch? Ja, zeker. Er is alle ruimte voor. 7K op een feestje van Noah No. Dat is een artiestennaam. Vrijdag kwam die uit. Nou, al flink bekeken en beluisterd via TikTok en Spotify. Muzikale carrière dus voor hem. Dus wij dachten, we moeten even op zoek naar de muzikale sporters. Thijs, is er een wielrenner die bekend stond om misschien wel zijn zang of gitaarkwaliteiten? Goh, ik moest er echt lang over nadenken. Maar ik weet dat Sam Omen, renner van Jumbo-Visma, volgend jaar gaat hij vertrekken. Maar die was ooit, volgens mij toen hij nog voor Sunweb reed, in de Giro. Toen kwamen ze in een hotel waar een piano stond. En die ging erachter zitten en die begon een van de klassiek muziekstuk uit zijn hoofd te spelen. En iedereen heeft daar alleen maar met open mond daar staan te kijken. Kan je dit ook? Ja. Leuk om dat even uit je mouw te kunnen schrijven. Ja, zeker. Wout, moest jij ook aan iemand denken die heel muzikaal was? Ja, ik moest denken aan een Japanse speler die wij ooit bij Twente hebben gehad. En als je bij een club nieuw komt, dan moet je altijd zingen. En dat is een beetje een beschamend moment. Want, na je debuut, hè? Na je eerste wedstrijd. Precies, dan kan bijna niemand zingen. Dat waren Kaito Nakamura. En in Japan is karaoke natuurlijk zeer bekend. Ja. En die wilde niet gewoon zingen. Die wilde echt een microfoon. Die wilde echt voor het hele restaurant. Die wilde een concert geven. Die vond het echt leuk om te doen. Dus het was eigenlijk helemaal niet grappig meer. Die vond het best leuk. Ja. Maar iedere jonge speler zeg maar, met zijn staat tussen de benen weer terugloopt naar zijn plekje. Je hoort af te gaan namelijk. Ja, hij wou nog een nummer en nog een nummer. Dus dat was wel leuk, ja. En wie kiest nu bij FC Twente in de kleedkamer de muziek? Michel Flap, zijn broer is DJ, dus die heeft allemaal afspeellijsten daarvoor. Oh, kijk eens aan. Arno? Ja, ik moest, je hebt 50 seconden. Ja, dat red ik eigenlijk niet, maar ik moest onmiddellijk terugdenken aan mij heel lang geleden. 100 jaar geleden werkte ik bij de AFRO. Daar deden we superstars. Bekende sportmensen die tegen elkaar gingen sporten. Oh, dat moeten we weer hebben. Dat werd lastig om ze te krijgen. Dus bedachten wij dat we dat op Lanzarote gingen doen. Dan werd het wat makkelijker om ze mee te nemen. Dat lukt ook. Wij hadden Johannes Brandsma. Hij is een paar maanden geleden helaas al overleden. Die was kaatser. Was een van de beste kaatsers die we ooit gehad hebben. Een hele goede sportman, hè? Sprinten, sterk. Dus die was in een aantal onderdelen heel goed. Maar hij was vooral heel goed als het laat op de avond werd. En er was veel gedronken, dat kon hij ook goed. Ik zie hem nog zitten, hij zat op een toilet. Met verschrikkelijk veel bier op. Tijdens dat evenement met een gitaar op zijn knieën zat hij te spelen. Dat vergeet ik nooit meer. Johannes Brandsma. Dank jullie wel dat jullie jullie verhalen wilden delen. Wout Brama, Thijs Zonneveld en natuurlijk Arno Vermeulen. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Kees Grimbergen. Tot morgen, tot dan. Champions League. We worden geconfronteerd met ongemakkelijke waarheden. Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag. De vraag is, wat doen we met al die onzekerheid? Woensdagochtend van 8:30 to 9:00 live in het NOS Radio 1-journaal. Onze generatie moet de realiteit onder ogen zien, hier en nu. Heeft u een vraag voor Kaag? Stel hem via de gratis NPO Radio 1-app. En luister woensdagochtend tussen 8:30 and 9:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan je me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden.